Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ mâ kunnâ lihtedîye. Levlâ en hedâna Allah mâ tevfîkî mu'tasâmî illâ billâh. Laqad câ'a rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahumme sallî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahumme sallî alâ seyyidinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahumme sallî alâ seyyidinâ Muhammed. وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Tunceli'de donarak şehit olan Ferruh Dikmen ve Asım Türkel askerlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celaluhu ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle. Ruhlerine vasıl eyle. Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Burada dünyada soğuktan donarak öldüler. Ahirette cehennemin sıcağından da, zemheririnden de, soğuğundan da muhafaza eyle. Boyunlarını cehennemden azat eyle. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ve amal-i salihatle, hayırlı uzun ömürlerle, yaşayıp ahirette şehitleriyle, yüksek mertebeler ihsan eyle. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. İnşallah Kur'an'ın sohbeti Perşembe yayınlanıyor. Cumartesi de bizim kabir ahvaliyle ilgili işte teheccüde sesli namaz kılan Müslüman ölürken kabirde Münker Nekir sualinde ve mahşere kadar berzah aleminde Kur'an-ı Azimşan şefaatleriyle alakalı güzel sohbetler olmuştu. Bu hadis-i şerifi de okuduğumuz yani yaptığımız dersler belki 7-8 saate ulaşabilir. 4 sohbet toplam olarak belki de geçer. Onun için ondan hülasa çıkarttılar. 2 saat 10 dakikaya düştü. Yani 4 ayrı yerde yapılan sohbet, belki de 5 mi bilmiyorum, 4 herhalde. Bu 4 sohbetin hulasası, hadis-i şerifin araya başka konular girmeden, hadis-i şerifin tümü bir arada, 2 saat 10 dakika, çok hoş bir sohbettir, hakikaten feyizli bir hadis-i şeriftir. Hadis-i şerifin tamamı o 2 saat 10 dakikada bitirilmiş oluyor. Onu da cumartesi akşamı Lale Gül'de yayınlayacaklar inşallah. Cumartesi akşamı yayınlayacaklar inşallah. Cumartesi de Bursa sohbeti var. Bursa'yı da pazar akşamı yayınlayacaklar inşallah. Böylece efendim bizim siteden de haberdar ederler sizi ama özellikle cumartesi akşamki o hadis-i şerifin tümünü birden dinlemek feyizli olacaktır. Ahiretle ilgili, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ilgili, gece namazıyla ilgili, Kur'an-ı Azimüşşan şefaatiyle ilgili çok önemli hususlar ihtiva edecektir. İnşallah Rabbim tesirlerini halk eylesin. Amin. Şimdi bu akşam biraz Nesef-i Şerif kitabına çok çalışıyoruz. Bütün rüyalarımız dahi onunla meşgul oluyoruz. Çok ilimler zuhur etti. Yani hiç aklımıza gelmeyen kaynaklar çıktı. Mevzular, muhtevalar çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yani bu kitaptan bunundan, telifinden okuyanlardan, yazanlardan razı olduğuna dair tebşirat hasıl oldu. Onun için onun Nesebi Şerifi Türkçede de böyle bir şey daha bir arada hazırlanmış olduğunu düşünmüyorum. Zaten siz kendiniz de akıllı, firasetli, basiretli insanlarsınız. Kitabı aldığınızda inşallah okuyacaksınız ve göreceksiniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha ne bilmediklerimiz var. Bunlardan inşallah istifade edeceğiz. Onun için çalışmamız yoğun oldu. Vakitler dar, mevlid yanaştı. Onun için biraz uzatamıyorum. Diğer birçok hususlardaki görüşmelerimizi, şeylerimizi de tatil etmek zorunda kalıyoruz. Efendim, inşallah Mevlid-i Şerif'e hayırla vasıl oluruz. Mevlid gecesinde de kitabımızı sizlere takdim etmeyi Rabbim ihsan eylesin, nasip eylesin, muvaffak eylesin. Vakitlerimize, ömürlerimize bereketler ihsan eylesin. Buraya da gelirken şekerim yani 400'leri geçti. 500'lere yakın oldu. Böyle kafam çok şey oldu ama inşallah yine biz Şifa Şerif dersimizden maddi manevi şifalar Rabbim ihsan eylesin. Amin. Kaldığımız fasıldan devam edeceğim. Biraz daha namaz erkene geldikçe biraz daha geri, işte 7.30'a düşeceğiz tabii sohbetin başlamasını da. Şimdi 8'den aşağı namaz kurtarmıyor. Onun için böyle devam ediyoruz. İnsanların gece namazları var, ibadetleri var, efendim, düzenleri var. Daha herkes bizim gibi düzensiz değil. Tarikat ehlinde yani düzen icap eder. Yattısı, kalktısı, efendim, teheccüd vakti, imsak vakti, işrağı bekler, dünya işleri var. Herkes bizim gibi avara değil. Onun için onlara da riayet etmek lazım esasen. İnşallah İhsan Efendi hocamızın şeyi faydalı olmuş dediler. Yani o da ayda bir devam eder inşallah. Sonra bana da diyorlar, sen de millet sorular şey diyorlar, ayda bir bize soru cevap ver falan. Peki ayda bir de biz bir soru cevap yaparız inşallah. Milletin bayağı işte merak ettiği müşkil konular oluyor. Onlar cevaplanır, ilimler zahir olur inşallah. Ondan sonra da diğer iki haftada diğer hoca efendiler veya onların tekrarı bile olsa, yani bir hafta yapılanın diğer hafta tekrarı bile olsa çok fayda hasıl olur. Allah Teala itikadımız hususunda, fıkhımız hususunda, ahlakımız, tasavvufumuz ve marifetimiz, Rabbimizi bilmek ve tanımak hususunda bu dünyadan neler tahsil etmemiz lazım geliyorsa, hangi şeyler ahirette yok, ancak buradan alınıp öğrenilip gidiliyorsa, onları buradan tedarik etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi. Çünkü görünen o ki, ölüme doğru gidiyoruz. Geriye doğru gitmiyoruz. Ahirete doğru gidiyoruz. Bu da kısa zaman içinde tahakkuk edecek. Birçok insan, tanışlarımız şimdi yoklar. O kadar fani ve zail, bir boş bir hayat, birkaç yani gün gibi gelmeden bizi toprağa götürecek. Onun için en karlı iş, en faydalı iş, en lüzumlu iş, dinimize, dünyamıza, ahiretimize en efendim menfaatli iş, arkamıza bırakacağımız en faydalı emek neyse onunla meşgul olalım. Geri kalan fuzulidir. Mevla fuzuli iş yapanları sevmiyor. Boş işlerle meşgul olanları sevmiyor. Boş konuşanları sevmiyor. Vakitler nakitten değerli. Çok yani bundan sonra fırsatları değerlendirelim. Bak ne fırsatlar kaçırdık. Ben de kaçırdım, siz de kaçırdınız. Ne imkanlar kaçırdık, ne ulema kaçırdık, ne evliya kaçırdık. Bak hep. Şimdi bu saatten sonra zaten maddi manevi fukaralık türedi. Bereketsizlik arttı, hayırsızlık arttı. Ve her gelen gün geçeni arattıracağı beyan ediliyor ve bildiriliyor. Hatta telkav rabbekum. Rabbinize kavuşuncaya kadar hep daha şerli, hep daha şerli, hep daha şerli buyuruyor. Onun için bundan sonra yani daha iyi, daha iyi, daha iyi. Nerede daha iyi? Hadis-i şerifin beyanına göre daha şerli olacak. Bundan dolayı biz şimdi bu şerlerden ne kadar hayır çıkarabiliriz? Ne kadar şerri def edebiliriz? İnsanlardan ne kadar belanın kalkmasına sebep olabiliriz? Çünkü bir iman, bir amel-i salih, bir itikadı tasih, nasıl ki bir elfaz-ı küfür, elfaz-ı şirk, Allah muhafaza etsin, Allah gazaplandırıyor, arş-ı âlâ titretiyor. Yani bir ehl-i sünnet itikadını aşlamak, tasih etmek, bir besmele çektirmek, bir Kur'an talim etmek, bir tecvid okutmak, bir Allah'ın dininden, Celle Celaluhu ilmi halinden bir fıkıh meselesi insanlara anlatmak da Mevla'yı razı ediyor. Belaları kaldırıyor, azapları kaldırıyor. Mevla bunlara bakıyor, kim ne iş yapıyor? Herkes ne istedir? Mevla seyrediyor. Tabii çok Mevla'yı gazaplandıran işler dönüyor memlekette. Fakat işte bazı kulların iyi amelleri, emri bil maruf, nehyal münker de bir siper vazifesi görüyor. Toptan bir bela şu ana kadar gelmedi. Toptan. Ümmete toptan gelmeyecek. Onun teminatını almış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama beldelerimize geliyor, kariyelerimize geliyor, milletimize geliyor. Bu da bazen çok umumi geliyor. Efendim bazen bölgesel, sınırlı bir yere geliyor. Ama bunların hepsinin kalkması için, ya tümü birden tabii kalkmaz, bela kalkacak hali yok. Fakat biz elimizden geleni yapmamız lazım. Bir hayır aşılamamız lazım, bir salih amel işlememiz lazım, millete bir şey anlatmamız lazım. Yani adamlar ilahiyatçıyım diye, hocayız diye insanlara talebe okutuyoruz, ders veriyoruz, o tefsir profesörüyüz diye. Çıkıyor bak adam, Mustafa Öztürk'ü görüyorsunuz. Nasıl Kur'an'la alay ediyor, nasıl cennetle alay ediyor. Bizim sitede sesi var, bunlar ibret bunlar. Şimdi kalkıp belediye bu adamı konuşturdu. Müslümanların efendim paralarıyla, vergilerle, Müslümanların reyleriyle seçilmişsin. Mübarek adam. Böyle adam konuşturulur mu? Bu adam efendim Kabe Arap'ın olsun, efendim, Çankaya bize yeter diyenlerden ne farkı var? Kur'an'da anlatılan cennet diyor, Arap'ın cenneti diyor. Bizim cennetimiz değil diyor. Kur'an'da anlatılan cennet diyor, Arap'ın cenneti diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın cenneti Müslümanlara nasip edecek. Arap'ın, Acem'in cenneti mi olur ya? Allah'ın cenneti bu. Bak ona Arap'ın cenneti diyor. Ve Kur'an'a hakaret ediyor. Ve alenen kendi sesiyle bu nasıl bir cennet diyor ya. Erkek diyor ipek giyecekmiş diyor. Ondan sonra bilezik takacakmış diyor. Bunu diyor sen diyor giy ipeği tak bileziği diyor. Çık bakalım sokağa sana ne derler bilmem ne derler diyor. Ya cennette Allah'ın anlatışı. Bak yine geçen derse geldik. Gaibi şahide kıyas. Görülmeyen alemi, görünen aleme kıyas ediyor. Sen ahiretten ne anlarsın? Kadın da bunu anlamıyor. Kumam cennete girerse ben cehenneme giderim diyor. Kadının kafası bunu aklı ermiyor. Halbuki cennette ne yok? Kıskanma yok. Onu şimdi onu anlatabilir misin? Anlatamazsın. Oraya gidince gel. Şimdi dünyada adam bir adama sinirlenmiş. Kan davası, can davası bilmem ne bilmem. Çok tehlikeli bir laf. Bu cennete giderse ben cenneti terk ederim diyen kafir olur. Bu laf elfazı küfürdendir. Çünkü Allah'ın azabını hafife almak, Allah'ın azabını hafife almak, cennet cehennemi kafasına göre takılmak elfazı küfürdendir. Bunu kesin söyleyelim. Ama şimdi insan aklı ermiyor. Bu adam diyor bana neler etti? Ben bununla mı cennette görüşeceğim diyor. Halbuki cennette kim var mı? Ve nezâne mâ fî sudûrim min gıllin. Kini nefreti kapıda söküp alacağız. İçeri girdikten sonra en büyük düşman olsa, o da kazanmışsa ahiretini, o da kazanmışsa, kimi üstün mertebe alır, kimi aşağıda olur, kimi cehenneme girer çıkar, kimi direkt cennete gider, şey değil, herkes eşit değil. Ama cennete girdikten sonra kin tutacaklar mı birbirine? Çünkü kin olursa ne olur? Üzüntü olur. Cennete üzüntü var mı? Yok, üzüntü olmayınca senin kin tutmaman lazım. Onun için kini söküp alır. Dünyada kin tutmamak diye bir şeyi bu milletin kafasına anlatabilir misin? Kıskanmamak diye bir şey anlatabilir misin? Anlatamazsın ama orada bu yok. Burada olmadığını düşünemezsin. Belki bir adam kin tutmayan bir adama rastlamış olabilirsin. Ama dünyada kin olmamasını düşünebilir misin? Harp olmamasını bile düşünemiyorsun. Kıyamete kadar harp var ve devam edecek. İşte bitecek değil yani. Bunu bile, tasavvur bile edemiyorsun. Bu harpsiz durmaz. Kinsiz, nefretsiz durur mu? Dursa iyidir ama duramaz. Yaratılış, fıtrat buna göre değil. Şimdi yiyip içip de dışarı çıkmadan durulabilir mi? Yani yiyeceksin, içeceksin, ithalat var, ihracat yok. Nasıl yaşayacak? Patlar. Cennette bu yok. Nasıl anlatabilirsin? Uyumak yok. Nasıl anlatacaksın uyumamayı dünyada bir adam uyumadan ebedi durmak? 50 sene, 100 sene hiç uyumayacak. Gel anlat. İzah edebilir misin? Edemezsin. 70 bin tabak, 700 bin tabak yemek. Birinciden aynı lezzeti aldın, sonuncudan aynı iştahla yemek, karın ağrısı, gaz, bilmem ne olmamak. Bunu anlatabilir misin? Dünyada altın tabak, altın gümüş tabak, kaşık erkeklere, kadınlara da olsa yani bu altın gümüş tabak yasak edilmiş genel. Yutafu aleyhim bi sahabin min zehebin ve ekvab, altından çanaklar, küpler, gümüşten küpler ayette. Şimdi sen bunu buraya kıyas edebilir misin? Dünyada sakal bırakın diyor. Değil mi? Ve firulha erkeklere sakallarınızı uzatın ve hüşşevarip bıyıklarınızı kısaltın. Cennette sakal var mı? Yok. Ben şimdi sakalsız, yani kendimi hiç sakalsız bilmediğim için veyahut da sakalsızlığı güzel görmediğim içindir herhalde. Yani sakalsız olmanın çok güzel olacağını anlayamıyorum. Anlayamıyorum sakalsızlığa. Bir mana veremiyorum. Ama şimdi cenneti buraya kıyas edebilir miyim? Edemem. Edemediğim için de oraya takılmıyorum. Demek orada öyle güzel olacakmış diyorum. Şimdi herkes 33 yaşında. Ya 33 yaşında kalmak, efendim sonsuza kadar 33 yaşının kuvvetinde kalmak, buna aklımız erebilir mi? Yaşlanmamaya akıl erdirebilir misin? Ebediliğe akıl erdirebilir misin? Sonsuzluğa akıl erdirebilir misin? Dünyada yani hiç ölmemeyi düşünemiyoruz değil mi? Kimsenin ölmeyeceğini düşünemiyoruz. Herkesin öleceğini artık kesin garanti karar verdi. Ha, ölüme bir çare bulacak. Hani mesela şekere çare arıyorlar falan, buldu bulacaklar. O arada biz gidiyoruz gerçi de. Bulacaklar yani. Ama bulacaklar yani. Ben ona bir şey demiyorum. Belki ben ölmeden de bulacaklar. Efendi Hazretleri'nin bir sözü var bana öyle. Yani Mevla'nın bildirmesiyle tabii. Şimdi onda ümit var. Kansere bir çare ümit var. Zaten hadis-i şerifte kesin var. Maazallahu Teala. İlla enzelellehu deva. Allah devasını indirmedik. Bir hastalık indirmedi. Mutlaka. Elâ ya ibadallah tedavi. Ey Allah'ın kulları tedavinize bakın. Yani sebeplerinize sarılın. İllel haram ve illel mevt. Gayral haram ve gayral mevt. İki şeye ilaç indirmedi. İki şeyin ilacı yok. Birisi yaşlanmak. Yaşlanmak durdurulamaz. Yaşıyorsan yaşlanacaksın. Ama erken ölürsen cesedin yakışıklı olur. O başka. Yaşlanmadan gidersin. Bir de ölüm. Ölüme çare indirmedim diyor. Çarem var, indirmedim diyor. Dünyada yok bu çare diyor. Onun için şimdi yani herkes bunu kabul etmiş ki artık ölmemeyinin çözümünü de aramıyorlar. Ben hiç Amerika'da şurada burada hiçbir bilim adamlarının ölüme çare aradıklarını duymadım. Duymadım. Varsa zaten tam tırlatmışlar yani. Tam tırlatmışlar. Tam masraflar boşa gidiyor yani. Tam masraflar boşa gidiyor. Çünkü yok, her canlı ölecek diyor. Yaradan bunu dedikten sonra sen buna nasıl çare bulacaksın? Ha, uzun yaşar mıyız bilmem ne, tamam. Ecelden ileri yaşayamazsın ama sen kendi ecelinin ne zaman olduğunu bilmediğin için tedbir almak sünnet. Tedbirli yaşa, az ye, az iç, az uyu, az konuş, bilmem ne, strese girme. Bunlar tavsiye edilecek şeyler. Ama benim tavsiyem, daha ziyade tavsiyem, uzun yaşamak isteyen anasına babasına iyi davranacak, sadakayı bol verecek, çok dua alacak. İyilik yapıp dua alacak, değil mi? İyilikten başka bir şey ömrü artırmaz diyor hadis-i şerifte. Bu da esas çare bu tabii de. Velakin, şimdi cennette ölümün olmaması, yaşlanmanın olmaması, hastalığın olmaması, kederin olmaması, üzüntünün olmaması, efendim, hiçbir üzüntü, üzücü haber duyulmaması sonsuz hayatta. Bunlar dünyayla kıyas edilemez. Sen şimdi bu Mustafa Öztürk'ü söylüyorum. Sen ayet okuyorsun. يُحَلَّوْنَ فِيَا مِنَ سَاوْرَ مِنْ ذَابٍ وَاَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ مُتَّك۪ينَ فِي عَلَى الْاَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابِ وَحُسْنَتْ مُرْتَفَقًا Kur'an'da birçok yerde bu ayetler geçiyor. Bunların bir kısmını da okuyor yani. Ayette arada bir şeyler okuyor bir Arapça. İşte orada altından bilezikler onlara takı olarak. Abdest aldığın yere kadar bilezik olacak. Abdest nereye alsın? Şuraya kadar. Bütün buraya bilezikler takın. Dünyada erkeğe yasak bunlar. Kadına serbest ve teşvik edilmiş. اَوَمَا يُنَسْيُوا فِي الْحِلْيَةِ Kız çocukları için takılarla büyütülen çocuklar diye Kur'an bahsediyor. Ve bu teşviktir manen. Çünkü takı kadına kıza hormonal olarak, ahlak olarak, ziynet olarak... Tabii yabancı erkeklere göstermemek kendi mahremlerine göstermek kaydı şartıyla, yani teşvik edilmiş. Ama ahirette bu cennet ehli için, erkekler için söyleniyor. Sonra diyor ince ipekler, kalın ipekler giyecekler. Ondan sonra ehlül cenneti cürdün mürdün, mükehalun, tüysüz olacaklar, sakalsız bıyıksız olacaklar. Allah Allah. Ondan sonra gözleri sürmeli olacaklar. Böyle bu hadis-i şerif. Deminki okuduklarım ayet-i kerimeler. Bunu şimdi dünyaya göre kıyas edebilir miyiz? Demeyiz. Ondan sonra karşılıklı oturacaklar, tahtlara kurulacaklar. Nedir diyor ya karşılıklı oturmak nedir? Ne manası var diyor. Ne diyor böyle diyor. Yaslanacaksın, oturacaksın karşında adama bak falan. Ondan sonra işte tecrim-i tahtelenar, altlarından ırmaklar akacak. Değil mi? Şudur, budur. Bu nedir diyor ya? Ne biçim cennet tasviri diyor. Yani diyor bunu mu diyor verecek bize diyor ya? Cennet cennet bu muymuş diyor ya? Bu muymuş diyor ya? Bu diyor Arap'ın cenneti diyor. Bütün Kur'an'daki cennete ayetlerini ya bunu kim indirdi bu ayetleri? Hadi hadisleri inkar ettiniz. Ya bunlar ayet. Kendi de diyorsun ayet. Kendi ne diyorsun Kur'an? Ondan sonra diyorsun ki bu Arap'ın cenneti. Sanki Allah Teala Mekke'nin Arap'ına ırmak yok orada diye ırmağı anlatıyor ki yani teşvike gelsin. Onu demek istiyor, anladın mı? Bizi ilgilendirmiyor bu iş. Bizim buralarda ırmak var diyor. Sen diyor bana ne anlatıyorsun? Ben Giresunluyum diyor. Bilmem ne ırmağı var diyor. Aa! Allah'a diyor ya Celle Celaluhu. Allah'a diyor ya. Bana demiyor ya. Allah'a diyor ya. E sen bu görüşlerini söylemekte özgürsün. Ben sana özgür değilsin demiyorum. Özgürsün. Ama bunu tefsir profesörü olarak Kur'an'a mana verip çocuklara Kur'an dersi, tefsir dersi, o bir görseniz şeyler veriyor. Devamlı çağrılıyor bu. Her yerde sempozyuma çağrılıyor bu. Adı Mustafa Öztürk. Bizim sitede var kendi sesiyle. Devamlı çağrılıyor. Ya bu İlhami Güler'e rahmet okuttu be. İlhami Güler yeni bir ciddi bir konuda konuş. Bu hepten alay ediyor. O adam tabii bir inkar çekti. Neyse tövbe ettim demiş, özür diledim demiş falan. Hocamı aramış falan. Allah tövbesini kabul etsin. Biraz daha güzel bir tövbe ettiğinin beyanını bu millet ondan bekliyor. Yani kimse de kavgayı sürdürülsün falan diye uğraşmıyor. Tövbe etme kapısı açık ama millete bunu anlatman lazım. Tabii haddimi açtım demiş. Haddini açtın tamam da sen bu Kur'an'a inanıyor musun, inanmıyor musun? Ya inanıyorum. Bunda hikmet var mı Hızır Aleyhisselam'ın içine? Var. E tamam bunu anlat o zaman çık. Ağzın laf yapıyor yani. Onu bir şey demiyor. Ama bu şimdi alay ediyor, dalga geçiyor. Allah Teala'yı Arapları kandırmakla yani. Bu Arap'ın cenneti diyor. Arap'ta diyor ırmak yok diyor. Yeşillik yok diyor. Ona diyor onu anlatıyor diyor yani. Ne anlatıyorsun bana diyor. Ben diyor ne yapayım diyor bunu. Bizim memleket yeşil diyor. Irmak var diyor. Burada diyor cennet bu mu diyor ya. Bir de diyor bu kıyafet ne diyor abi diyor ya. Bu ipek ne diyor ya. Bilezik ne diyor ya? Sen tak bileziği çık dışarı sana bilmem ne derler diyor. Yani Allah'ın cennet eline vaat ettiği, yakıştırdığı, takıştırdığı, müjde olarak bizlere vaat ettiği kıyafete bilmem ne kıyafeti diyor. Allah'ın Kur'an'ının kıyafetine. Oradaki şekil böyle. Mevla bunu beyan ediyor. Senin bunu bugünkü akılla, dünya ortamına kıyasla, demin anlattığım konulardan hiçbirine aklın şu anda dünya bakımından eriyor mu? Hiçbirine ermiyor. E buna da senin aklın erermiş şu an. Ermez. E bunu nasıl ölmeyeceğiz? Nasıl hastalanmayacağız? Nasıl yiyeceğiz de dışarı çıkmayacağız? Nasıl uyumayacağız bilmem ne. E bunları mı düşüneceğiz şimdi ya? Şimdi buradayız. İşimize bakıyoruz. Kurban olduğum cennete nasip ederse orada da nimetimize, zevkimize bakarız inşallah. Yani bunu şimdi sen Allah ne biçim böyle buyuruyor falan. Nasıl bir şey? Yani bunların artık hiç milletten, ne Allah'tan korkuları zaten olsa böyle konuşmaz. Ama Müslümanlar ne kadar zayıflamış, ne kadar gevşemiş ve Müslümanlar şu anda çok ilerlemiş görüldükleri halde, belediyelerin birçok ellerinde olduğu halde, birçok maddi manevi imkanat ellerinde oldukları halde, bu adamı kim konuşturdu? Geçen bir efendim Üsküdar Belediyesi konuşturdu. Geçen 2-3 hafta evvel bu adam konuşmacıydı. Birisi de demiyor ki, ya sen Allah'ın cennetiyle, ayetiyle alay ediyorsun, ya ben seni burada konuşturamam. Sen git, efendim, Halk TV'de konuş. Sözcü gazetesinde yaz. Değil mi? Arap'la alay eden, Arap diliyle alay eden, efendim, bütün bu hakaretleri yapan, işte Kabe Arap'ın olsun diyen bir zihniyet var bu memlekette. Bu ona yakışır. Ama bu ilahiyata hoca olarak yakışmaz. Bir Müslüman belediyede konuşmacı olarak yakışmaz. Ondan sonra da diyor, şimdi tweet atmış. İşte diyor, bugünkü iman sempozyumunu provoke ve sabote öden zihniyete benzer bir zihniyetin temsilcileri tarafından, yani bizi kastediyor, sizi kastediyor, benim haberim bile yoktu. Siz birçok tweet atmışsınız, o belediyenin şeyini, ben haberim burada oldu, ondan evvel olmuş bu iş. Tweetler ondan evvel olmuş, Allah biliyor ben, yani bir şey gizlemiyorum, ben çünkü normal benim de hakkım, ben de bilsem katılırdım tweet atabilsem. Ama diyor ki, işte Hallacı Mansur'u da bu kafa... dakiler şehit ettiler. Şeyh Bedrettin'i de bu kafadakiler şehit ettiler. Molla Lütfi'leri, sayısız Müslüman bu gibi adamların yüzünden kurban edildiler. Ne alakası var? Hallacı Mansur cennette mi alay etti? Allah'la mı alay etti haşa? Manevi bir makama girdi. O makamdan çıkamadı. Kendisi mazur oldu. Ama onu taklit edenler mazur olmadılar. Zahiri manada büyük fitnelere sebebiyet verdiğinden bir Allah dostu olsa da İçinde bulunduğu makam hasebiyle şeriatın zahirine göre idamına fetva verildi. Burada başka işler vardı, manevi haller vardı ama Cüneyd-i Bağdadi bile evliyanın reisi ki Hallaç onun talebesiydi. Fakat işte mürşide devam etmek lazım. Tekamül etmeden ayrılmamak lazım. Kendi kafana göre dolaşmamak lazım diyebiliriz. Hallaç büyük bir veli olabilir. Ama şu bir hakikat ki tam kemalata erememişti. Ahmet Rufai Hazretleri'nin dediği gibi levkâne alel hakkı mâ kâle enel hakku. Hak üzere olsaydı enel hak demezdi. Yani hak üzere derken makamı altta kaldı. İşte bu vahdet-i vücut makamından çıkamazsan bu çok tatlı zevkli bir makam ama artık kanını da dökseler keyif alıyorsun yani. Kesseler doğrasalar zevk alıyorsun. Ayrı bir şey. Sana belki acı gelmiyor ama millete büyük fitneler oluyor. Bu. Nakşibendi silsilemizin büyüklerinden Mahmud Enci Rifahı Nevi Hazretleri Arif'li ve geri olabilir. Kaddesallahu esrarum l'aliyye öyle diyordu. Abdülhalik Ucduvani Hazretleri, Hace'nin mürit halifelerinden biri onun zamanında olsaydı elinden tutar onu o makamdan çekerdi. Abdülkadir Geylani'nin de sözü var. Onunla bu zelle vuku bulduğunda ben olsaydım çekip kurtarırdım diye. Tekamül etmiş meşayihin bu usta beyanları var. Ama sen şimdi kendini kırmış Hallacı Mansur yerine koyuyor. Ondan sonra bir de bir şey değil. Kardeşim sen burada bir iman sempozyumu yapıyorsun. İman sempozyumunda çağırdığın adam imansız. Şimdi millet de diyor ki, iman sempozyumuna imansız adam çağrılmamalı diyor. Burada bir başka bir şey var, hakaret yok, baskı yok, şu yok bu yok. Bir de kime diyor bunu? Müslüman namazlı abdestli insanların bulunduğu bir belediyeye, Müslümanların, ya siz bunu bilmeyebilirsiniz. Yani idare olarak, yönetim olarak adamın bütün görüşlerini falan haberiniz olmayabilir. Ama toplum bunun bu sözlerini biliyor. Kanuni Sultan Süleyman'a da neler dediğini, Osmanlı ecdadımızın cihat uydurduğunu, kendisinin Hristiyanlarla empati yaptığını, Haçlıların da Allah davası için o zaman Kudüs'e çıkartma yaptığını, bizim Viyana'da kutsalımız olmadığını, böyle cihat olmamalı lazım, bunlar ganimet için yaptıklarını, ecdadımızın bütün, ecdadımız değil ki mesele, cihat ayetleriyle ilgili bütün şey Fransa'dan beter, Viyana'dan beter bu adam yapıyor. Kendi yazısı var elimizde, yazısı var, kitabı var. Şimdi bunları bu halk biliyor. Bildiği için de bu bir tweet atıyor. Bunun şimdi Hallacı Mansur'u idam etmekle ne alakası var ya? Bak nereyi nereye kıyas ediyorlar. Zerre kadar muhakeme mukayese olsa bu kadar abartılı bir şey kendine, efendim, kendilerini kurtarmak için böyle atıflar yapıyor. Halbuki kendileri de herhalde katıldılar oraya, konuştular biliyorum. Şimdi niye de bu tweet'i atıyorum? Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Mecburuz beyan etmeye. Hakaret etmeden, kişilik haklarına hakaret etmeden, o bize hakaret etti çıktı Kanal D'de. Biz ona hiç hakaret etmeden, ama senin bu görüşlerin imanla bağdaşmaz. Efendim, ayetlerle alay ediyorsun. İstihza küfürdür. Vel istihza küfrün diyor. Efendim, cennet ehlinin sıfatları hakkında haşa ve kella gay kıyafeti diyorsun. Ve cennet ehli hakkındaki ayetleri Arap'ın cenneti diyerek tahkir ve tezif ediyorsun. Bu zerre kadar imanı olan bir adamın yapacağı bir konuşma değildir. Elfazı küfürdür. Buna hiçbir Müslüman, bu lafı bir Müslüman söyler diyemez. Diyemez, hiçbir Müslüman diyemez. Hoca olmasına lüzum yok. Hoca olmasına lüzum yok. Siz hepiniz Müslüman insanlarsınız. Az çok dininizi biliyorsunuz. Az çok. Ama bunu dinlediğiniz zaman tüyleriniz ürperir. Dolayısıyla biz bu hususta kimsenin itibarı zedelensin, konuşmaları iptal edilsin, yok efendim sponsorluğu iptal edilsin, televizyona konuk çıkarılmasın derdinde vallahi billahi değiliz. Doğru konuşsun, düzgün konuşsun, canımızı yesin. En evvel biz çıkarırız ya. Gel konuş, Ehl-i Sünnet'te görüp şey. Ama hem Müslümanım deyip, hem Müslüman mahallesinde salyongoz satarsan, iman sempozyumu adını koyup, Kur'an'la alay edip milleti güldürürsen, buna gülenler ne olacak? Şimdi gülenler ne olacak? Bak ilahiyatta bunun bir şeyini ben rastladım, yani eski bir yine salonda, toplantı salonunda konuşması. Silme başörtülü kız. Silme başörtülü kız, işte erkeklerde var mıydı bilmiyorum. Ekseri kızlar, kadınlar. Hepsi başörtü zaten, ilahiyata gittiğine göre ekseriyeti başörtü. Ya şimdi bu millet çoluğun çocuğunu ilahiyata falan dinini öğrensin diye bir tercih yapmış, göndermiş ya. Sen kalkıp efendim bu insanlarla, bu insanlara, orada da çok hezeyanlar, neler şeyliyor, İmam-ı Kurtubi'yi sövüyor. İmam-ı Kurtubi'ye Allah muhafaza böyle. Çok müstehcen sövüyor yani. Bütün alimlere hakaretler, neler, ne dalga geçmeler, şunlar bunlar. E şimdi geldi sıra Kur'an'la alay ediyorsun. Onun için siz Allah rızası için vazifenizi yapın. Biz buradan vazifemizi yapıyoruz. Siz de bunlar nerelerde böyle toplantılar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ya bunu yapmayın. Emri bil maruftur. Allah rızası için. Bir tweet kuvvettir. Kuvvet atmaktır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünün kuvveti atmaktır. Biz burada kurşun atacak, silah atacak halimiz yok. Cihadın en üstünü iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmektir. Allah'ımızın dininin, kitabının inkar edilmesine razı gelmeyelim. Biz hayattayken dinimizden bir şey eksilemesin inşallah. Biz burada canımızla malımızla fedakarlık edelim tebliğ için, duyurmak için, insanlara ulaştırmak için. Rabbim de görsün, Rabbim de bize rahmetle muamele eder, imanımızı bize bağışlar. Ve çoluk çocuğumuzun da bozulmadan Ehl-i Sünnet itikadı üzere ölüp cennette cem olmamıza bunu vesile kılar Rabbim. Ama kim vurduya giderse, ne me lazım denirse, bana ne bilmem ne, ben mi tayin ettim, ben mi atadım, efendim bunun şeyi, müdürü amiri ben değilim ki. Ama bak ne kadar ses getirdi görüyor musunuz? Ne kadar faydalı oldu görüyor musunuz? Hepsi kimi tevbe ettim demek durumunda kaldı. Kimi ben ehl-i sünnetim demek durumunda kaldı. En azından bunlar teşhir edildiği zaman bir daha bu adam içinden inkar etse de topluma alenen inkar edemeyecek inşallah. Ya bu sizin başarınız. Bu sizin başarınız. Sahip çıkarsanız. Şimdi bu adam bir daha cennetle alay edemez. Ama biz bir videoyu paylaşıp da millete bak nasıl cennetle alay ediyor. Hem de ilahiyatçı profesör diyor. Öyle mi? Biz gelip de size bilmem ne üzümcünün, tiyatrocunun cennetle alay etse bir şeysini aktarıyor muyuz? Dünya kadar ateist, deist, bilmem ne ist var. Bu adamlar Allah, peygamber, Arap, Acem, Kur'an, kitap, her şeyle alay eden tweetleri var. Bir tane bunları gündeme getirir miyiz? Bize ne yani, adamın özgürlüğü varsa ne yaparsa yapsın. Ama din adına konuşan bunu yaparsa, Müslüman da bunu dinci, diyanetçi diye dinleme tehlikesi olduğundan uyarmak farzdır. Sizin de bunu yaymanız farzdır. Bu bir farz-ı kifayedir. Bu vazifeyi biz yaptığımız için çoğunun üstünden de düşüyor. Yoksa bu cenaze ortada kalsa Türkiye'nin hepsi batacak. Türkiye'nin hepsi batacak. Ondan sonra şarka gidiyorum, garba gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Biz senin gibi konuşamayız, edemeyiz. E efendim sen yapıyorsun bu işi, Allah senden razı olsun. Ya mübarek, Allah sizden de razı olsun. Ama biraz da bir tweet atmak, bir video paylaşmaktan da aciz misiniz? Efendi Hazretleri'nin babası mübarek tarlaya giderdi, çaya gider işte, neyse, işine gücüne, namaz vakti camiye gel. Bazı kere tarla bir saat yolda. Bir saat gitmiş tarlaya. İkindi vakti geldi. Öğlenden sonra bir saat gitsen, hele böyle kısa günlerde, bir saatte camiye yetişmen için geri döndüğünü hesap et, arada ne kadar çay toplayacak yani. Bir saat ona kalıyor ancak. O vaziyette camiyi, cemaati bir kere bırakmamış. Ya aylar sürüyor bu çay işleri, şu işleri, fındık işleri, bilmem neyse, herkesin köyüne göre. Tarlalar uzakta. Arabalar yok. Yol yok. Bir cemaati terk etmemiş. Geliyor camiye, kıldırıyor namazı, ondan sonra gidiyor. Ama şimdi çay zamanı, hani kışın herkes tamam. Evinden camiye gelen cemaat olur. Şimdi çay zamanı, şu zamanı, bu zamanı herkes dağılmış. Geliyor camiye, ezanı okuyor, namazı kılıyor tek başına veya bir kişi. O da çaya gidemeyen iki yaşlı varsa. Cuma'da öyle dedi. Camiyi bana terk ettiniz, Allah razı olmasın sizden demiş. Şimdi ona döndü yani. Herkes bana Allah razı olsun sizden. Ben ne diyeyim size ya? Ben ne diyeyim size yani? Onun için bana öyle dedirtmeyin tabii ki. Siz yapıyorsunuz bir vazife. Bunun teşmil edilmesi lazım. Ehl-i sünnet dışı konuşan adamlara efendim mutlaka kota koyulması ve bunların özel de hiç olmazsa artık şeye karışamıyoruz. Bürokrasi bizden sorulmuyor. Amiri memuru biz değiliz. Resmi bir üyetimiz yok. Ama özel yerlerdeki konuşmacı konuk durumunda da insanlar biz böyle konuşma istemiyoruz. Böyle kişinin Kur'an adına konuşmasını istemiyoruz. Bizim Kur'an'ımız, kitabımız kutsal. Bak alay ediyor bu adam. Ya bunu deme hakkınız var. Bu hakkınızı kullanın. Allah da size sahip çıkacak. Yani bunu beğendim. Ben bu işleri takip edecek vakte sahip değilim. Ama siz bu internetlere girip çıkabilen adamlarsınız. Allah hepinizin vaktine bereket, ömrüne bereket, rızkına bereket, dinimize sahip çıkmanıza, gayretinize ziyadelik ihsan eylesin. Amin. Ki bu işlerle uğraşın. Bu sizin hobiniz olsun. Bu sizin derdiniz olsun, aşkınız olsun. Allah'ın dinini müdafaa. Bunun için elinizden geleni yap. Aman hakaret yok, terbiyesiz ifadeler. Onlar sövse de saysa da, dalga geçse de, bizim üslubumuz dalga üslubu değildir. Biz ciddi konuşmakla mükellefiz. Öyle mi? Bu iş böyle. Yani tabii en ciddi laf şakayla söylenir. Ayrı dava ama siz yine de bu konularda şaka şamataya girişmeyin. Hakaret vari üsluplar sakın istimal etmeyin. Sadece Allah rızası için. Ben Kur'an'ıma iman etmişim. Ben bu memlekette bu kadar Müslüman var iken benim dinime, Kur'an'ıma bu hakaret yapılamaz. Onun için ben de size Allah rızası için duyuruyorum. Bu gibi insanları lütfen konuşmacı yapmayın. Size bu usta kınıyorum. Kınıyorum, zemmediyorum. Allah için buğz ediyorum. Allah için. Nefsim için değil. Çünkü en üstün amel Allah için sevmek, Allah için kızmak. Allah için kim sevilir? Allah'ın dinini, Kur'an'ı doğru anlatanlar. Allah için kime kızılır? Allah'ın dinine, Kur'an'ıyla dalga geçenlere kızılır. Allah için kızılır. Nefsi için kızılmaya gerek yok. Zaten nefis için iş yapmayız. Yani yapmamalıyız. Bu konularda nefis işi girerse tesir kalmaz. Ama bak şimdi bir tesir varsa demek Allah için yapıldığından bu tesir var. Bu tesire siz de katılıyorsunuz tabii ki. Size nereden tesir ediyor? Siz niye benim konuşmamdan etkileniyorsunuz? Veya niye bu şuuru alıyorsunuz? Hadi git boş konuşuyor, amma da atıyor, tutuyor. Onun önüne gelene muhalefet yapıyor. Kendini tanıtmak için, meşhur etmek için bilmem ne. Millet bu kanaatta değil. Bizim hakkımızda bu kanaat oluşmuyor. Niye oluşmuyor? Demek Allah için yapıldığından oluşmuyor. Yoksa siz de avanak bir insanlar değilsiniz. Hepiniz aklınız başınızda insanlarsınız. Gelmişsiniz buraya. Niye gelmişsiniz? Onun için Allah sizden, hepinizden son derece cennetine, cemaline ulaştıracak derecede razı olsun. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellim. Siz bu gayretlerinizi artırdıkça bu adamlar alenen elfazı küfürleri konuşmaktan çekinecek hale gelecekler. Yakında gelecekler. Çünkü köpeksiz köy bulmuştular. Değneksiz geziyordular. Bunlar daha neler yapıyormuş? O kuramer denen, Kur'an şeyi denen Bardakoğlu eski Diyanet reisi Mehmet Görmez'in arka plandaki gölge başkanı. O neler konuşuyormuş? Geçen de yine Mardin'de bir toplantı olmuş, daha şeyini alamadık, metnini. Mehmet Görmez de kıs kıs gülüyormuş. Onları konuşturuyormuş, bu da buradan gülüyormuş. İhsan Şen Hoca hocamız anlatıyor. Hatta bir hoca efendi diyor, bana itiraz ediyor. Bu Mehmet Görmez'e niye bu kadar etliye yapıyorsunuz, hocam diyordu diyor. Mardin'de gitmiş, o da büyük bir alim, Konya'da duruyor. Ya demiş, belki bir tepki verebilmem, bir de baktım o da demiş, acayip potlar kırdı konuşmalarında. Bir de gülüyor, sürütüyor bilmem ne. Adamlar demiş, alenen elfaz-ı küfür konuşuyorlar. Alenen demiş yani. Bu ne oluyor ya demiş, söz istedim demiş, söz de vermediler demiş bana falan. O da büyük bir alim yani. Tanıdığınız biri değil ama çok kitap yazar, Arapça kitap yazar, Arap alemi tanır onu. Aramış ya demiş, siz az bile bir an yapıyor musunuz ya, biz bilmiyorduk bu işi. Ya kardeşim siz adamın gülücük dağıtmasına bakmayın. Adamın arkada yazıları var. Niyetle okumayalım. Bak, niyet okumacılık İslam'da yoktur yani. Bana göre bu adam böyle. Böyle bir şey olmaz. Ya sözü olur, ya yazılı beyanı olur. Şimdi ya konuşur ya yazar. Bunun dışında da bir adam hakkında hüküm vermek. Ha, bazı adam pasif olur, oturur, reddiye yapamaz. Orada da itiraz edemez diye. Ona da o kafadadır gözüyle bakmak doğru değil fıkha göre. Yani tabii ki münkere razı olmamalıydı. En azından çıkıp terk etmeliydi. Çıkıp terk etmeyip orada durmak kısmen rıza anlamına gelir. Tehlikelidir. Bak ben bir şey demiyorum. Günahtır. Ama yine de aynı kafadadır demek, bu da doğru değildir. Bir insan bir ortamda bulunuyorsa, orada biri bir şey konuşuyorsa, o oradan çıkıp terk etmiyorsa da, yani elfaz-ı küfür ve elfaz-ı şirk varsa ya müdahale etmeli, eliyle edemedi, diliyle etmeli, diliyle edemedi, kalbiyle buğz edip, ya Rab sen razı değilsin, ben de razı değilim. Ama rızasızlığın alameti nedir? Orada bulunmamaktır, çıkıp gitmektir. Ya bunu da yapmıyorsa tabii, bazı çekinceleri var falan, nedir, maddidir illaki, efendim, veyahut bir görevdedir, memurdur, atılırım, satılırım. Bunlar tabii ki kamil bir müminin ahlakından değildir. Kamil bir mümin. Ama bu konuşulana, bu burada cevap vermedi veya çıkıp gitmedi diye bu da aynı kafadadır denebilir mi? Denemez. Niyet okumak iyi bir şey değil. Ya sözü olacak, ya yazısı olacak. Bu ikisinin dışında da bu da buradaydı, bu da bununla çay içti falan diyerekten o kafaya da gidemeyiz, değil mi? Yani şimdi Nurettin Hoca o kadar çattı etti, sonra gitti İslamoğlu'yla çay içti mesela. E şimdi biz Nurettin Hoca'ya dedik, sen niye gittin bununla çay içtin? Sen demedin mi bununla çay içilmez? Elinden su içilmez. Kendin dedin, niye gittin? Taziyeydi, şuydu, buydu. Yanlış etti, o da kabul etti. Ama şimdi orada o ona gitti taziyeye diye bilmem ne, bu da bunun itikadında denir mi? Denmez. Bak şimdi bunları da adaletli ve insaflı hareket edelim. İlla birbirine beraber görülme meselesi, o da tehlikeli bir mesele tabii. Birlikte görülmek, bu resmin bir resim çıkıyor, adamın hayatı kayıyor değil mi? Bir adamın bir adamla resmi çıkıyor. O adam tam bakan olacak olsa, başbakan olacak olsa, o resmi çıkan adamın da bilmem ne arka planda başka olayları biliniyor olsa, o adamın o makamı, mevkii, adaylığı, bilmem neliği yanar mı? Yanıyor abi. O zaman dikkat edeceksin. Yani bu resimler ahirette çoktan tabii çıkacak. Efendim, kafirle, müşrikle, eli bid'atle oturma diyor. Hatta İmam-ı Rabbani diyor ki, bid'at ehlinin zararı müşriğin zararından fazladır. Fazladır diyor. Çünkü onun kafir olduğunu bilirsin, bunun itikadının bozuk olduğunu anlamayabilirsin. Sana aradan bir şey sokar, sen o itikatla Allah'ımızı helak olur, ahirete gidersin. İmanı da kaybedebilirsin son nefeste. Ya ben zaten bu usta bir yazı hazırlayacağım da, yani tabii müstakil kitaplık mevzu fakat, yani bid'at ehliyle, tabii bunlar bid'at ehli midir? O da ayrı bir şey. Mesela cennet, Kur'an'daki cennet, Arap'ın cenneti bana lazım değil, bizim köy zaten yeşil diyen bid'at ehli olabilir mi? İşte bid'at ehli olamaz, onu diyorum. Yani öyle bir durum ki Adem Aleyhisselam babası var diyene yani, bid'at ehli denir mi? Ya şimdi bunlar ayetle ve nasla sabit olan konular. Onun için söylüyorum. Yani ama şimdi şey, kabir azabını inkar etse, hadi mütevatir bir konuyu inkarla, ehli sünnetten çıkar, kesin çıkar. Ama bid'at ehli sınıfında tasnif edilir. Bid'at ehli sınıfında. Yani kabir azabını inkar edene de, eden tekfir edilebilir mi? kafadan edilemez. Yani bu 72 fırka nereden oluşuyor zaten? Hepsi İslam'ın içinde. 72'sine de ne diyoruz? Müslüman diyoruz. Ama ne diyoruz? Bidat ehli diyoruz. Ama şimdi bu 72, şu son dönemdeki ifadeler, Kur'an kutsal değildir. Efendim Allah Kur'an'ın yazılı göndermedi, yazılmasını istemedi. İncil gibi sözlü peygamber söylesin, geçsin. Zaten Kur'an kalıcı bir hükmü yoktu. Bu lafları ilahiyatçı söylüyor. Buna şimdi bidat ehli denir mi? Ha denmez buna bidat ehli. Nasıl diyecek? Allah bilmez, Allah'ın ilmi yok. Haşa. Şimdi de diyor ki Aziz Bayındır, ahirette görüşeceğiz diyor. Neyse ahirete inandığı çıktı buradan yani de. Ahirette görüşeceğiz diyor, haram ediyorum bilmem ne falan. Ben Allah bilmez demedim diyor. Ya o çocuğun sesi yok mu internette? Siz dinlemediniz mi? Ben diyor demedim diyor ya. Ya kardeşim dedim de yeniden imana döndüm de daha dürüstlük yapmış olursun. Daha dürüstlük yani dediğin lafı demedim deyince her şey oluyor. Şimdi bana Veys Ateş onu söylüyor. Şunlarla çıkar mısın? Bunlarla çıkar mısın? Yahu diyorum çıkarım ama bunlar masayı devirirler diyorum. Niye? Adam karşıdan der ki ben de seni gibi inanıyorum. Hadi masa devrildi. Niye çıktık? Adam savunmaz. Biz ayeti, hadisi, delili getirince adam davasını savunmaz. Bunlar özelde davası yok. Özelde ben tarikatçıyım bile der ya. Bunlar ben zikir yapıyorum bile diyor. Tabii. Hadisi inkar eden adamın tarikatla ne işi olur ya? Ama gidiyor tasavvufsuz olmaz diyor ya tekkiye gidince. Sizin mürşid en büyük şeyh efendi diyor ya. Biz bunları tanımıyor muyuz? Arkada ne konuştular bilmiyor muyuz zannediyorsunuz ya? Onun için nereye çıkacaksın abi ya? Masa yok ortada, masa. Karşıda muhalefet yok. Muhalefet yok çünkü adam bir şey desen, ben ne diyorum ki diyecek. Ulan sen Allah bilmiyor demedin mi? Öyle der miyim ya? Hakkımı haram ediyorum sana der. Hadi bakalım millet de ona inanır şimdi. Ben koca karıya nasıl anlatacağım telefonda ne dediğini onu? Yaşlı nene ona inanır, bana inanmaz. Bu hoca da bunlarla uğraşıyor der. Ne cevabı? Yok. Yani daha bir cevap gelmedi, gelmez diyorlar. İhsan Şen Hoca Koca diyor ki, sen devamlı çağır diyor. Ya ben de dedim çağırmıyordum, sen devamlı çağır diyor. Hiçbiri gelmeyecek diyor, sana söz veriyorum diyor. Ne ayet okuyabilirler, ne pratik yapabilirler, ne konuyu aktarabilirler, ne burunlarından kıl aldırabilirler. Gelmeyeceklerine garanti veriyorum. Ben bundan sonra hep çağıracağım. Yanlış yapmışık. Bunları daha çabuk bitirirmişik böyle çağırsaymışık. Buyur gel. O zaman gel kardeşim. Ne diyor? 72 fırkayı diyor. 72 fırka olduğunu kabul ediyor demek. Fırkayı Naciye'den değil miymiş o? Allah Allah. Ben görmedim o tweet, bak gayri resmi olur, beni buradan konuşturma. Gayri resmi tweetler de geliyor bazı, şaşırtıyoruz ha. Onu inceleyelim biz. Resmi tweet. Ne diyor? Ha gelmeyeceğim mi diyor? E niye bana abi arkadaşlar haber vermiyorsunuz siz? Ben de armut mu topluyorsunuz? Bana bak Yunus. Armut mu topluyorsunuz? Hayvan mı topluyorsunuz abi? Bahçede armut hayva da yok bizim. Ne yapıyor bunlar bizim evde? Ya bu çok önemli bir haber ya. Ya iyi ki sohbete geliyorum, bir şeyler öğreniyorum ya. Vallahi diyorum ya. Kimsenin bana bir şeyden haber vermiyor. Yok yok, hiçbir cevap yansıtmadılar. Neyse ben şimdi senden alacağım. Sen hazır et de. Ya o şeyi göreyim tabii, o cevabı da merak et. Amin, hep beraber, hep beraber. Allah hayat hayırlı olduğu müddetçe Rabbim yaşatsın bizi. Amin. Vefat hayırlı olunca Rabbim imanla kabz eylesin bizi. Amin. Allah hayatımızı, hayrımızın ziyadesine vesile eylesin. Amin. Allah ölümümüzü bütün şerlerden rahatlığımıza vesile eylesin. Allah'ım hayatı tayyibe ile, sıhhat afiyetle yaşatıp iman selametiyle ruhlarımızı kabz eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Çok ilginç bir tweet ya, eğer doğruysa yorumu haftaya bırakacağım yani. 72 fırka çok önemli temas edin. 72 fırka. Demek ki 72 de hak zannediliyor. 72 hak değil. Küllüm finnâr illâ vâh. Hepsi ateştedir. Ama imanını kurtarırsa Yani kafir olacak raddeye gelirse zaten 72'den çıkıyor. Kafir olmayacak derecede bid'atını ne kadar artırsa da kafir, Allah onu kafir saymayacak derecede kaldıysa o cehenneme mutlaka girecek diyor İmam Rabbani. Çünkü hadiste küllü diyor, diyor. Her fert fert, tek tek. Şu itikat pisliği diyor, hastalıkla, kazayla, belayla, şefaatla temizlenmez. Mutlaka bir ateşe girer itikat pisliği diyor. Yani kafir olmayan için konuşuyor. Kafir olan zaten cehennemde paklamıyor. Yanıyor, yanıyor, çıkamıyor. 72, niye 72'de olasın abi? Niye gelip tek fırkayı Naciye'de direkt cennete girme ümidi fazla olan, azapsız, gazapsız, hesapsız girebilme efendim ihtimali olan, yani tabii ihtimal derken kesin ama senin benim şahsıma indirgediğimiz zaman umut manasına kalıyor çünkü garantimiz yok. E niye biz o fırkadan olmayalım? Biz o fırkadanız elhamdülillah. Ben ehli sünnetim elhamdülillah. İnşallah demiyor. Ben müminim elhamdülillah. İnşallah demiyor. Ama inşallah mümin olarak ölürüm diyorum. İnşallah ehli sünnet itikad üzere ölürüm diyorum. Çünkü bir dakika sonrası için garantim yok. Ama şu anda itikadımın ehli sünnet olduğunda zerre kadar şüphem yok. Çünkü imanla şüphe bağdaşmaz. Burayı da beyan ettikten sonra. Şimdi bu fasıl bitiyordu sonu. Yeni fasla da geçebilir miyiz? Geçeriz inşallah. Önümüzde Safer ayı çıkıyor. Haftaya salı inşallah burada ilan ederiz ne yapacaklarımızı. Ha, tam da bu gece. Safer'in son çarşambası ne gece? Haftaya? Haftaya bu gece. İnşallah size şöyle bir de iyilik yaparım. Neyse bunu sohbetin sonunda söyleyeyim. Yani sohbetin sonunda bunu söylerim. Ne iyilik yapacağım size. İnşallah. Haftaya burada akşamla yatsı arası zaten zikirler var. Okuma zikirleri var. Biraz erken bulunalım. Yani akşam namazından sonra oturalım, zikirlerimizi yapalım inşallah. Belaların kalkması için. 320 bin bela yağıyor ya. Allah. Meşayih böyle gördüler keşfe. Onun için dualarımızı, zikirlerimizi yaparız inşallah. Ben de size bir hayır yapacağım inşallah. Haftaya. Ondan sonra Rabiül Evvel Mevlid ayına gireceğiz. Mevlid ayı münasebette zaten hep Şifa-i Şerife devam edelim inşallah. Ondan iyi Mevlid kutlamakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseden ondan daha camiyetli bir eser yok. Ve min muru'etihi sallallahu teala aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muru'eti, şahsiyetli insan olduğunun, efendim, şanına yakışan vasıflara sahip olduğunun, en üstün ahlaka sahip olduğunun, kimlikli, kişilikli insan olduğunun, kişiliklerin, kimliklerin hepsi onun yanında iptal olmuş yani. En üstün şahsiyete, mürüvete sahip olduğun birçok, bütün hayatı delaletle kaimdir. Ancak nehyu, mesela nehyetmesi, neden? Anin nefhi üflemekten. Neye fittâmi yemeğin içine ve şerabi içeceğin içine üflemekten nehyetmesi bu da çok önemlidir diyor. Yani dersimiz buraya kadar gelmişti. Şöyle ki insanın tükürüğü yemeği soğutmak için yani veyahut da üflemesi diyorum falan veyahut çayı soğutmak için bazı kere bu üfürükle beraber ne çıkabiliyor? Tükürük de çıkabiliyor. Bu da karşında olan bir insanın, yani seni gören bir insan, hani İslam'da da biliyorsun sünnet var. Bir şey içince sağdan veriyorsun, herkes sünnet yapıyor. Bu da sünnettendir yani. Senin buna üflemeni gördüğü zaman, başkası sürul müminin şifaun, müminin artığı şifadır ama başkası da bundan ne yapabilir? Biraz içi rahatsız olabilir yani, üfürdü, tükürdü gibi. Bu da uygun bir şey değil, tükürmezsin ama üflemekte bile bir insan başkasının üflemesinden rahatsız olabilir. Gerçi şimdi o sünnetler hiç kaldı mı? Hani sağından doğru böyle bir şey içerken herkesin içip sonunda ona gelmesi. Efendi Hazretleri'nin hiç terk etmediği bir sünnet, hiç. Şimdi yani adama versen, buyur sen iç, E benim var zaten, ne veriyorsun diyor ya. Bana da ikram ettiler diyor. Mesela evvelce biz Efendi Hazretimizin sofrasında büyüdük, çocukluğumuz hep. Ortaya bir çorba gelir. 5-6-7 kişi misafir de olur mübareğin hep. Misafirsiz hiç yediğini görmedim. Ondan sonra herkes ne yapar? O çorbadan içeriz. Sonra o biterse, ilave varsa koyulur. Daha isteniyorsa. Ama herkese ayrı tabak, sünnete muhalif diye mesela. Ondan sonra öbür yemek dökülür. Ondan sonra öbür yemek. Ne lezzetlerdi ya! Ne tatlar falan. Şimdi hacısının hocasının en takvasının gidiyorum. Herkese ayrı tabak. Bizim ev dahil. E şimdi bir şey desen, ya misafire ayıp olur. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı bir iş ayıp olur mu ya? Anlatamam ki. Siz anlatabiliyor musunuz? Tamam, müşterekiz. Sorun yok. Sorun var. Sorun var, sorun yok. Ama tabii gidiyoruz, bir hoca efendinin kardeşlerimizden, ihvandan evlerine falan. Çok hoşuma gidiyor bazı gel. Geliyor muhlama ortaya, oh be elhamdülillah. Herkes kaşığı. Ya sünnet bu. Ama şimdi biri kalkıp orada üflerse, ısıtayım diye, bu uygun değil. Yemeğe üflenmez. Çünkü neden? İşte İslamiyet müştereklik esasına dayalı olduğu için o noktada da senin hareketlerine ne veriyor? Düzen veriyor yani. Bu da adab-ı muaşeret. Yani geçinme adabı, yaşama, birlikte yaşama. Muaşeret demek, müfaale babı, müşareket içindir Arapçada. Yani birlikte yaşama demek, birlikte. Ama şimdi tabağın ayrıysa, anladın? Ama misvak, misvak müşterek olur mu? Diş fırçası müşterek olur mu? Olmaz şimdi. Müşterek olacak iş var, olmayacak iş var. Efendim, havluyu da mümkünse insan kendi havlusunu kendi kullansa, bunlar uygundur. Bunlardan müşterek olsun diyen var mı? Ama şimdi yemekte, içmekte. Ama bir de sallallahu aleyhi ve sellem hemen içtiği zaman sağındakine verirdi. Sağdan böyle dolaşırdı. En son yine kime gelecek? Kendi yani sünnet yapana gelecek. Efendim bu da öyle bitmesi sünnettir. Öbürü alıp da hepsini birden içerse o da sünnete muhaliftir. Bunlar teveddüt, tehabub, yani birbirini sevme, birbirine ısınma, birbirinden tealüf, ülfet, kaynaşmanın en etkili sünnetleridir bunlar. Musafaha. Mesela o bile kalmadı. En fazla ne kaldı şimdi? Tekel. Musafaha bile kalmadı. Müslümanların bile birçoğu ne yapıyor? Tekelle. Musafaha yok. Musafaha derken birbirinin yüzüne bakmak yok. Parmak uçlarını şöyle denk getirmek yok. Hemen ya da elini ne yapmak var? Tak çekmek var. Kimisinde tekel de kalmadı. Hepten böyle yapıyor. Artık bulaştırmayayım seni mi demek istiyor? Bulaştırma beni mi demek istiyor? Bir şey demek istiyor. O bir mesajdır. Ne yapıyorsun hacı abi? Böyle bir sünnet yok. Başınızı eğerek selamlaşmayın buyuruyor hadis-i şerif. Yasaktır. Selam lafzı olur, kavli olur, musafaha fiili olur. Muaneka, kucaklaşmak var. Ama tabii günde 5 vakitte kucaklaşılmaz yani. Uzaktan gelende muaneka, kucaklaşma sünneti, yakında devamlı 5 vakitte musafaha etsen, musafaha sünnettir. Musafahada hiçbir sorun yok. Yakında gördüğün adamla bile musafaha edersin. Ama tabii vakit darlığıdır. Tren kaçıyor, uçak kaçıyor. O zaman da anlayışlı olmak lazım. Adam tabii seninle uzun musafaha edemeyebilir, bir şey konuşamayabilir. Yani birbirine anlayışlı olacaksın. Kibirden değilse, hakaret, tahkirden değilse, nefretten değilse, bir zarurettense, onda da bir kimsenin konuşacağı laf yok. Ona göre de dikkatli olmak lazım yani. Aleyhine konuşturacak, gıybete sebep olacak hareketleri de yapmamak lazım. Dikkat edeceksin. Yani onun için bazı ulema, bazı evliya, insanların içine çok çıkmıyorlardı. Uzlet evliyası denilen zatlar. Niye çekiniyorlardı, şey yapıyorlar? Çünkü çok insan tanırsan, tanıdığın insan kadar hak çıkıyor. Düğüne çağırıyor, derneğe çağırıyor, cenazesi oluyor, mevlidi oluyor, çocuğu doğuyor. Yani ne kadar insan tanırsan o kadar insanla İslam'a göre hukukun oluşuyor. Onun için وَقَلِّلْ مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِ İnsanlarla tanışmayı azalt buyuruluyor. Ama Allah için, emri arif için, tebliğ için buna ne kadar tanışırsan Allah yolunda kardeşinizi çoğaltın, tamam. Ama öbür türlü yani çok tanınayım, bilineyim, sosyal olayım, çok adamım olsun, bunların çoğundan kar gelmiyor, merak etme. Ya bu Allah için olmayan sosyalliklerin çoğundan da zarar gelir. Allah içinse Mevla mutlaka telafi eder. Zarar gibi görünse de Allah için olduğundan arkası hayır gelir. Akıbeti hayır olur inşallah. Yemeğe üflemeyi nehyetmesi. İçeceğin şeye üflemeye nefyetmesi. Ama hadis-i şeriflerde buyuruyor. Evet, içerken sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed bin Hanbel'de, Tirmizi'de de geçiyor ki hani yeteneffesu İdâ şerime merrate. İçerken iki kere nefes alırdı. Yani ne demek oluyor bu? Üç yudumda içmek demek oluyor. E üç yudumdaki içerken, nefes alırken bu ne demek değil? Bardağı efendim ağzından alıp da yapmıyor ki. O üç yudumda içme sünnet ayrı bir şey. Ciğeri yormamak için. Çünkü birden devirdiğin zaman, içtiğin zaman direkt ciğeri yoruyor. Sünnet-i seniye ne yapıyor? Yavaş yavaş bir de emerek. İslam adamında suyu nasıl içiyorsun? Böyle değil mi? Bir yudum bile olsa seni de maşallah bir yudumun bir bardak yani zaten. Öyle değil işte bir yudum derken. Emerek içeceksin. Merkep öyle içermiş. Yani Alaaddin Efendi babamız öyle dermiş oğluna. Merkep gibi bile içemiyorsun. Merkep güzel içer demiş. Merkep gibi iç. Merkebin içmesini bilmiyorum. Ben belgeselde merkebin içmesine rastlamadım. Bunu da inceleyin. Süzgeçten geçirir gibi. O filtreyle geçirir gibi içmek. Emerek içmek yani. Böyle şar diye değil de böyle yavaş yavaş. O ne yapıyor? Ciğere en faydalı o. En faydalı içmek. Ama o beni kesmez ki ya. Zaten çok içmemen için öyle içiriyorlar. Öbür türlü de kesmiyor ki zaten. Öbür türlü de iki şey gazoz içiyorsun daha beter hararetin artıyor yani. Bir dikme içiyorsun daha beter hararetin artıyor. Çünkü sünnete muhaliftir. Tabii içerikleri de ayrı bir şey. Şimdi helal sertifika işleri çıktı falan. Sağlığa zararlı mı değil mi? Onlar da ayrı bir şey. O sağlığa zararlı mı? Helal olmayan madde içinde var mı? Eskiden bu davalar çok oluyordu. Meyve efendim şeyini çözüyorlar. Onun işi alkolle çözülüyor lafları çıkmıştı. Çok seneler bu işlerle uğraşılıyordu. Şimdi onu ne yaptılar, ne ettiler? Efendim, bunu biliyorsunuz şu anda helal sertifikası vermekle meşgul olan bazı kurumlar var. Allah onlara da inşallah hayırlı hizmetler nasip etsin. İşi maddi menfaata değil de ümmeti Müslümanın faydasına yönelik çalıştırsın. Ama yine bir faydadır yani. Yine bir faydadır. Bir içerikten haberin oluyor falan. O da onu denetliyor, onu vermek için. O da diyor bak bunu şimdi şöyle alkolle çözme bunu. Şunun başka çözülme yolu var falan. Bunu konuşmuyorum yani. O helal haram işini konuşmuyorum. Ama içmenin usulünden bahsediyorum burada. Bu nefes alacaksan, üç yudumda içeceksen, nefes alacaksan nefesi neyin içine almayacaksın? Bardağın içine almayacaksın. Bardağı biraz kenara çekeceksin. Böyle nefes alacaksın al. Sonra yanına getireceksin. Direkt bardak ağzın dibindeyken, üç yudum yapayım derken böyle yapıyorsun. Bu sefer nefesin nereye gidiyor? Bardağın içine gidiyor. Bu iyi değil. Bunu nehyediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra işte müstehap olan diyor böyle bolca içmemek, nefes almak, ara vermek. Ondan sonra yemeğe üflemek. Nefhu taam yuzibul bereke. Üflemek bereketi giderir diyor. Allah. Bakıyorsun bir tabak şey üç kişiye yetiyor. Bakıyorsun bir tencere şey bir kişiye yetmiyor. Çünkü üflemek de bereketi giderenlerdendir diyor. Ondan sonra hadis-i şerifte buyuruyor. Ebridu bit taam. Yemeği soğuk yiyin. Soğutun. Çok sıcak yemekler de faydalı değil. Fe innel harra la bereketele. Har yani Arapça har. Sıcakta bereket yoktur buyuruyor. Hakikaten insan dudağını yakan derecede bazen oluyor. Dudağın derini yakıyor yani. Bunlar iyi şeyler değil. Bazısı da öyle seviyor onu böyle ağzına alıyor. Yapıyor yine onu bırakmıyor yani. Allah Allah. Yani aldın tükürecek halin yok. Yandınsa da yandın o ayrı bir şey de anlamadan olur da yani. Yok illa benim hobim böyle diyor yani ben. İlla çok sıcak olacak falan. Bunlar sünnete muhalif, bereketsiz şeyler. Yine bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? El lezzetu fil har vel bereketu fil barid. Lezzet sıcakta olur, bereket soğukta olur buyuruyor. Soğuk derken buzluğa koyun demedik yani. Çorbada buz gibi şey olmaz. Yani ılık. Ilık. Efendim, soğutmanın fazileti böylece beyan ediliyor. Sabredeceksin yani. Burada biraz sabra da ne var? Teşvik var. Biraz bekleyeceksin. Ondan sonra neden bereketsiz olur sıcak? Mesela bunu da anlatıyor. Diyor ki çünkü diyor bir şey diyor ağzında tutmanın ayrı lezzeti var. Yutarken ayrı lezzeti var. Boğazdan geçerken ayrı lezzeti var. Ama sen efendim sıcak olduğu zaman bunu ne yapıyorsun? Hemen indirmeye çalışıyorsun. Bu sefer birçok lezzetten mahrum oluyorsun. Mahrum olunca da doymuyorsun. Bak yavaş yiyen doyuyor. Çünkü biraz yavaş yavaş yerken, iyi çiğnerken falan doyduğunu hissediyorsun. Hissedince bir de bakıyorsun, hakikaten hızlı yiyene bakıyorsun, dört tabak getirsen yiyecek, adama biraz yavaşlat o adamı, ikiden sonra doydum diyor. Yavaş yerken doyduğunu hisseder. Ayrıca mesela sıcak çabuk hazmoluyor. Şimdi bizim derdimiz ne? Midenin hemen boşalmaması. Çünkü mide hemen boşalırsa ne oluyor? Bir daha yemek ihtiyacı. Hemen boşalan mide, açlık hissi geliyor. Ama bazı insanlar var böyle, acayip. Doldur boşaltçıymış onlar. Adamlar yiyormuşlar, hemen neyse bir şeyler içiyormuşlar, tak çıkarıyormuşlar falan. Bir saat arayla yemek yiyormuşlar, bir saat arayla. Bayağı kebaplar, etler, kuzular. 5-10 kere günde yiyenler varmış. Ama tabii belki bir yolculuğa gitmiş, yani şimdi tam bu kebap yurduna geldim. Bilmem şurası, şu, efendim madem gelmişim. Uçak biletine değsin. Lan uçak biletine derken cenaze masrafına gideceksin. Yani mübarek adam daha pahalıya patlayacak ya. Yani hazır buraya gelmişim, hepsinden yiyeyim, bir saat arayla 10 tane lokantayı da gezeyim falan ya. Bu canına yazık böyle şey olmaz. O zaman 10 gün kal, her gün bir kere ye yani. Mübarek daha ucuza gelir bak ben sana. Sağlığın gidiyor. Anlatamıyorsun tabii. Nefis anlamaz. Şimdi sıcak çabuk hazmoluyor. Hazmolunca da ne oluyor? Açlık hissi veriyor. Soğuk yani serin olan, çok sıcak olmayan çabuk hazm olmuyor. Çabuk hazm olmayan da sana tokluk hissi veriyor. Bir daha acıktırıp da hemen yeme lüzumu hissettirmiyor. Sünnete uyan dünya ahiret felah bulur. Biz neden hasta oluyoruz? Hep sünnete muhalefetten. Yaptığımız işlere bütün zararlar sünnete muhalefet. Ondan sonra yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği en önemli sünnetlerden mürüvvetinin alametlerinden el emru bil ekil, yemeği emretmesi nereden? Mimma yeli, önüne gelen taraftan. Şimdi önüne gelen taraftan ye demek zaten otomatikman neyi anlattı? Tabaklar ayrı olsa önünden ye denir mi? Heh, anladınız değil mi? En büyük sahih hadislerde önünden ye buyuruluyor. Önünden ye, yani burada tabak yok diye değil, aynı noktadan tabaktan yenildiği için ne buyuruyor? Önünden ye. Bu da çok büyük bir edep öğretmektir. Kültür öğretmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığa hizmetlerindendir yani. İnsanlığa. Bütün edepler, mürüvvetler, şahsiyetler, faziletler, meziyetler, kemalat hepsi Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu alem şu anda Avrupa'sında medeniyet dedikleri canavar da neyse, Amerika'sında hangi kıtasında, nerede, kim bir şey öğrenmiş? Taharetinden, temizliğinden, mikrobundan, hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatından, öğrettiği ilimlerin berekatındandır. Bugün Endülüs'teki İslam medeniyeti olmasa, Avrupa tuvalet nedir bilmiyordu yani. Sıfır. Sıfırı bile bulamamışlar. Sıfırı bile Müslümanlar bulmuş. Onda kalmışlar. Dokuzdan sonra gidemiyorlar ileri ya. Her şeyi dokuza bağlamak zorunda kalmışlar. Bir sıfır Müslümanların bulmasıyla efendim adamlara dünya kadar ufuk açtı yani o sıfırlarla. Tabii çok da iyi olmadı biraz da. Aşırı atıyorlar yani sıfırları. 20 milyar yıl evvel diyor. Burada bu goril vardı diyor ya. 20 milyar yıl evvel. Yani sıfırı bulduk diye kardeşim, bu kadar bedava kullanma hakkı vermedik ya. Yani çok koyuyorsunuz kenarına, her tarafta yani. Bir de sola koymuyorsunuz, solda sıfır olsa iyiydi. Hep sağa koyuyorsunuz abi. Milletin şeyini bozdunuz yani. 20 milyar sene, 20 milyon sene. Ne oluyorsun ya? Biraz nefes al ya. Hele bir nefes al. Adem aleyhisselam 7000 sene olmadı daha. Daha yeni olacak. 7000 ne de kıyamet kopacak zaten. Yani Adem aleyhisselamdan evvel dünya vardı, ben yoktu demiyorum. E cinler vardı, yoktu demiyorum. Melekler vardı, yoktu demiyorum. Ama insan var mıydı? Yoktu. Ama bunlar diyorlar Adem aleyhisselam evvelde amcaoğlu olduğumuz maymunlardan, gorillerden bir yerlerde buluşuyoruz diyor. Yani bu adamlara buna. Böyle medeniyet mi olur canavar gibi ya? Bu Tevrat'ta da yazmıyor, İncil'de de yazmıyor, Zebur'da da yazmıyor, 104 kitapta da yazmıyor. Siz hangi kitap okuyorsunuz ya? Yani adamların oku... Bunu çıkartan kim ya? Kaç senelik adam bunu çıkartan ya? Yani dünya kurulduğundan beri herkes Allah'ın kitaplarıyla, vahiyleriyle babamız Adem aleyhisselam diye orada durmuşlar. Bunlar gelmişler, onu aşmışlar. Aştı ama babasının atı yok. Yani Adem aleyhisselam'dan geriden at yok, san yok, esame yok, bilmem ne yok. Aa, bir goril bulduk, buraya dayanıyoruz diyor ya. Önüne gelen gorile niye dayanıyorsun kardeşim sen? Deli misin, divane misin bunu? Bunun akrabalık bağı nerede? Genetiği nerede? Şeceresi nerede? Nesebi nerede sen? Nedir ya? Ya gülünç duruma düşüyorlar ya. Bir de Müslüman hoca adına bunu çıkarır. Nasıl dedi bunu bu Mustafa İslamoğlu ya? Hakikaten ilginç bir şey. O kadar dua ettim yani Allah şerrinden muhafaza etsin diye. Allah niye duamı kabul etmiyor dedim. Bir de baktım Adem aleyhisselamın babası var deyince daha ne yapsın Allah dedim yani. Daha da bunun peşine giden varsa dedim yani, bu zaten müstahak, Allah bunu niye helas etsin bunun şerrinden dedim yani. Hiç olmazsa ortada olanlar, acaba diyenler falan, aa Adem aleyhisselamın da babası var, geride birleşiyoruz maymunlarla. Alenen diyor, geride maymunlarla birleşiyoruz. Ha şimdi bunu da duyup da bunun peşine gidiyorsa, o da okumuşsa, profesörse, doçentse, bürokratsa, onu Allah onun şerrinden muhafaza etmez yani. Niye etsin yani? Adam kaşınıyor zaten. Kur'an bir şey söylüyor, bu adam bir şey söylüyor. Adam Kur'an'ı dinlemiyor, Müslümanım diyor. Ayeti dinlemiyor, gidiyor bunun peşine gidiyor. Allah buna ne yapsın? O zaman Rabbim kalplerimizi kaydırmasın. Yani akılla, diplomayla da olan iş değil yani. Olansa bunlar böyle olmaz. Bak okuyanın resmi bir açıklaması yok diyor. Orada kağıt geldi. Senin tweet boşa mı çıktı acaba? Ben de diyorum o kadar açık böyle tweet atar mı diye şüphelendim zaten bak. Bakalım, bekleyelim o zaman. Ha anladım. 70'li fırkada ne diyor? Ha onu diyor. Onu. Ya, anladım onu diyor zaten onu diyor. Hepimiz Müslümanız. Hepimiz Müslümanız. Kimse Müslüman değiliz demiyor. Hepimiz Müslümanız. Ama neye göre amel ediyoruz yani? Mezhep yoksa neye göre amel ediyoruz? Şimdi o namazı kılıyor. Sen namazı neye göre kılıyorsun diyeceksin. Ha şimdi namazı kılıyorsa tekbir alırken elini kaldırıyor musun, kaldırmıyor musun diyeceksin. Kaldırmıyorum dersin şimdi. İlk tekbirde kaldırıyoruz. Aradaki rükû secdelerde kaldırıyor muyuz? Yani rükûdan biz kaldırıyor muyuz? Şafiler kaldırıyor mu? Kaldırıyor. O da hak mıdır? Şafii olan öyle yapacak. Biz Hanefiyiz, bizde bu yok. Biz böyle yapacağız. Onun da delili var, onun da delili var. Şimdi bu kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? Kaldırmıyorsa neye göre kılıyor? Hanefi'ye göre kılıyor. Başka bir mevzu yok yani. Anladın? Bir tanesi daha dediyor öyle işte bürokratlardan. Sonra da Allah ona birilerini musallat etti, uğraşıyor şimdi. Ne dedi? Kabirde Hanefiyiz mi soracaklar dedi ya. Ya kabirde Hanefiyiz mi sormayacaklar ama kabirde namazı soracaklar. Sen bu namazı kılıyor musun, kılmıyor musun? Kıldın mı, kılmadın? Peki sen dünyadayken bu namazı niye göre kıldın? Melek onu sormasına lüzum yok. Kıldıysan illa hak mezheplerden biri üzere kılman gerekiyor. Kıldıysan. Kılmadıysan yandın. E kıldıysan kurtuldun. Peki kıldıysan neye göre kıldın? Onu da ben soruyorum burada şimdi. Münker Nekir sana onu sormayacak. Kıldın mı bakacak kontrolü. Ben de diyorum ki neye göre kıldın? Elini kaldırıyorsan, Şafii'ye göre kıldın, kaldırmıyorsan. Abdesti neye göre aldın? Hanımına dokunduğun zaman abdesti bozdu mu saydı? Bozdu saydıysan, Şafii'ye göre aldın. Bozmadı saydıysan, Hanefi'ye göre aldın kıldın. Yani bunun kaçarı var mı? Kaçarı yok. İlla ki dört mezhepten biri üzerine bütün ümmet amel ediyor. Çünkü dört mezhep kıyamete kadar kalıcı şekliyle tedvin edilmiş. Bütün meselelerini arayan, soran, kitaplarını, kaynaklarını bulabiliyor. Diğer müçtehitlerin mezhepleri münderis olmuş, bize kadar ulaşamamış, intikal edememiş. Bundan dolayı zaten ümmetin hemen hemen görüşlerin ekseriyeti de bu dörtte ne oluyor? Karar kılıyor, toplanıyor. Elhamdülillah. Onun için biz Müslümanız elhamdülillah, hepimiz Müslümanız. Ama amel ederken çorba gibi bir ondan bir ondan amel etmiyoruz. Şu öbür türlü. Şimdi kan çıktı, abdest bozulmadı. Ertesi gün kan çıktı, abdest bozuldu. Böyle çorbaya çevirirsen senin hiç abdest, hiçbir mezhebe göre de abdestin olmaz yani. Amel ederken dikkat edeceksin. E biz bunu söylüyoruz. Efendim, önüne gelenden ye. Bu hadis-i şerifte Ömer İbni Ebi Seleme diyor, belki Amr'dır bilmiyorum, bunların bu baskılarında vav işleri sıkıntı çıkıyor. Radıyallahu Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yetiştirdiği, yani Ebu Seleme, Ümmü Seleme annemizle evlenince sallallahu aleyhi ve sellem, o çocukluydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çocuklu gelmişti, duldu. Ayşe annemizin dışında eşleri hep duldu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rıdvanullahi aleyhine ecma'in, Ümmü Seleme annemizin yani evvelki eşinden, Ebu Seleme radıyallahu anh efendimizden olan çocuğu, o anlatıyor. Ben diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde büyüdüm yani. Çünkü annesi evlenince Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem, ben de çocuktum diyor. Böyle çanak yemek yerken diyor, oturuyorlar ailecek, çanak geliyor, çanakta ben de diyor elimi dolaştırırdım diyor böyle, yani her tarafından yani yerdim, içerdim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki Semmillah, bak üç tane cümle yarım satırda toplanıyor, yani bir satır etmiyor, normal düzgün bir satır etmiyor, üç cümle çıkan hükmün, fıkhın, faziletin hadd hesabı yok. Cevami-ül kelim, kısa sözle büyük manalar. Semmillah, besmele çek, Allah'ın ismini oku. Ne kadar büyük bir hüküm yani bu şimdi, besmele çekilmesinin önemi, çekmeyenlerin durumu falan. Ve kül bi yeminik, sağ elinle ye. İkinci hüküm, bunda ne kadar hüküm çıkıyor şimdi fıkıhta. Ve kül mimma yelike, senin velyeden, takip eden önünden ye. Besmele zikreyle, sağ elinle ekleyle, önünden ye. Üç tane şey bana söyledi diyor. Sallallahu teala, ortadan yeme. Çünkü diğer hadis-i şerifte bunun hükmünü beyan ediyor. Diyor ki, tenzilül bereketu fi vesatı ta'am. Bereket inerken diyor, Allah'ın bereketi iniyor yeme. Nereye inermiş yeme bereket? Yemeğin ortasına iniyor. Etraftan yersen, o bereket her tarafa hulul ediyor. Herkese şifa oluyor, doyurucu oluyor, gıdalı oluyor, vitaminli oluyor, bereket. Çok büyük bir mana bereket. Artış ve ziyadelik demektir Arapçada. Nema. Ama ortadan yediğin zaman sen o berekete talip olduğu gibi insanların bereketine mani olur durumuna düşüyorsun. Onun için ortayı boş bırakıyorsun. E şimdi bizim tabağın neresine iniyor? Biz zaten tek yiyoruz yani. Tek yediğimiz için bizim her tarafına iniyor herhalde yani. Mübarek adam, bereket. İctemi'u ala ta'amikum yubarak lekum fi. Geldiler dediler, ya Resulallah biz yiyoruz, içiyoruz, tokluk hissine kapılamıyoruz. Bu bizim bir şey, zarar veriyor bize. Hem tabii insan şişmanlatır, çok yedirir falan. Bir de o zaman erzaklar az olur. Bu da sıkıntı. Buyurdu ki, le'allekum te'kulûn müteferrikîn. Herhalde siz ayrı ayrı yiyorsunuz. Ondan oluyor bu iş buyurdu. İctemi'u ala ta'amikum. Yemeğinizde birleşin. Birlikte yiyin, bir arada yiyin. O da ayrı bir dava şimdi. Aynı çanaktan yiyin, o da ayrı bir dava. Bir de şimdi ne çıktı? Şey gibi yani. Çocuk, efendim, oğlan, kız, kadın, her şey ayrı yiyor. O dizim var, önüne alıyor tabağı. Öbürü bilgisayardayım, bilgisayarın başından kalkamam. Oyunum var, o yanına alıyor. Bilgisayarın içine ediyor ondan sonra, her tarafı bozuyor. Her tarafından anası şey topluyor. Kırıntı topluyor. O bir orada yiyor, öbürü orada yiyor. Bir yere toplanan yok. Bu da ayrı bir bela, bu da ayrı bir sünnetsizlik, bu da ayrı bir bereketsizlik getirdi memlekete yani. Bir de bak, yemek saatleri olmalı. Bu yemek saatinde sünnet üzere yaşayan bir aile mutlaka aynı anda birlikte yemelidir. Kadına da zor. Ona ısıt, buna kaldır, buna soğut, buna getir, buna götür. Bu iyi bir şey değil. Ya sünnete uyulsa hayat kolaylaşır ya. Biz hayatı bid'atlerle zorlaştırıyoruz. Zorlaştırdık zaten. Birlikte yiyin, yübârak leküm fî. Bereketiniz ziyade olacak. Ondan sonra sordu, ne durum var? Dediler ya Resulallah, dediğini yaptık şimdi. Çok rahat doyuyoruz. Hiç açlık hissetmiyoruz. Bereketi veren Mevla'dır. Bereket. Yemek doyurmuyor, Allah doyuruyor. Yemek doyurmuyor, doyuran Allah'tır. O zaman o bereket nedir? Sünnete uyduğun zaman bereket geliyor, o zaman tokluk işi geliyor. Bir de şifa alıyor. Bunlar mendup. Bak Şafii mezhebinde bu yemeğin önünden yemek vacip. Allah! Yani günaha giriyorsun. Başkasının önünden alırsan. Şafii'de bu. Hanefi'yiz, biraz rahatlık var. Hanefi'nin mendup. Mendup demek müstahaptır, fazilettir. Ama sen şimdi efendim karşı taraftan da bir şey aldığın zaman bu harama, günaha girer mi? Hanefi de girmez. Bak Şafii onu günah sayıyor. Çünkü diyor bu hadis-i şerifte emir vücub içindir. Biz demişiz net içindir. Net yani mendup, müstahap, Allah'ın sevdiği bir şey. Ama Efendi Hazretleri müstahaptı. Ne demek derdi? Bir müstahap feda edilir mi, terk edilir mi? Allah onu seviyor demek, öbüründen razı değil demektir derdi. Şimdi her şeyi de haram mı, helal mı, günah mı, mekruh mu diye düşünmeyelim. Müstahabın da çok önemli ve fazileti var. Hani Hanefi'de de böyle, Şafii'de de bu işte. Efendim özel nehi bahsi açmış yani. Günahkar olur diyor. Ama diyor nehi bilerek yaptıysa kasıtlı günahkar. Cahilliğinden yaptıysa günahkar olmaz diyor. Ama bu başkasının önünden yeme. Zaten şimdi bizde o günah münahata lüzum kalmadı zaten. Herkes kendi tabağından yediği için. Hey, ne sünnet kaldı? İşte masayı yıktık yani. Olmaz. Bu sünnete nasıl uyarız? Yani bu sünneti nasıl geri getiririz? Ölmüş sünnetleri ihya edecektik değil mi? Ölmüş sünnetimi canlandırana 100 şehit sevabı var. Bunu yapmaya çalışalım. Ama bilmiyorum. Bu toplum çok şey oldu ya. Çarşaflısı böyle, sakallısı böyle. Eğer alim, eğer abid bu şanda demiş yani. Herkes böyle bir kendine özel tabak almaya başladı. Vakıflarda da böyle. Derneklerde de böyle. Yani toplu yemek yerlerinde de böyle. Şimdi insanlar sanki böyle bunu bir hijyen kuralı gibi mi görmeye başladılar nedir? Halbuki müminin artığı şifadır diyor. Bu hadis-i şeriftir. Müminin artığı şifadır. Hatta üzerine de bir şey katmamalı diyor. Mesela su içilmiş yarısı. Sen ondan alıp içiyorsun kalanını. Bu sana şifa olur diyor. Ama üzerine su katma diyor. Sen ilave su katarsan bitince yeniden doldur. Ama onun artığından iç, üzerine katarsan dert olur diyor. Sûrul mü'mini şifaun vel mâ aleyddâun diyor. Yani bunlar tıp kuralları değil. Ama ben inanıyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabe-i kiramın, meşayihın, ulemanın bu bilgileri ya vahye dayanıyor, ya ilhama dayanıyor, ya tecrübeye dayanıyor. Asla asılsız ve mesnetsiz değil. Onun için amel eden felah bulur, kurtulur. Amel edebiliyorsan ne mutlu sana. Ama elmaları, armutları koymuşlar. Sen de baktın tabağa, senin önüne çürük düştü. Öbürününki güzel. Veyahut da rengi sardı seni, elmanın bazı renklerinden değişik renkler olur. O renk daha iyi falan. Ha sen elmayı oradan onun önünden alırsan bu caiz. Çünkü elma ne gibi değil? Çorba gibi, sebze gibi sulu bir yemek değil. Bunlar hepsi alahide münferit bir elma münferit, armut münferit, muz münferit. Onun için onlardan başkasının önündesini alsam bu sünnete muhalif değil. Anladın? Usulüne göre hareket edeceksin. Onda olur. Ama öbürünü de önünden yiyeceksin. Nasrettin Hoca önündeki baklava bitmiş de karşıdakinden de baklavayı oraya da elini uzatıp ne yaptı mesela? Hanım dedi bir kızdırıyor beni dedi bazı dedi şöyle saçını bir tutuyorum dedi tepsiyi bir çevirdi. Bir de baktım baklava onun önüne. Millet de onun hanımın Allah Allah sen hanımına böyle mi yapıyorsun falan onlar ona bakarken halbuki öbür tarafı baklavasını çeviriyor önüne götürüyor. Yani şimdi işine gelirse yani, ama şimdi orada dilimler ayrıysa çorba gibi değil, sıvı gibi değil. Kaşığı bir yere attığın zaman hepsine geçiyor. Ama burada sen kendi önden baklava dilimini aldığın zaman efendim, veyahut da ortasından da bir dilim alsan ne olmuyor? Öbürünün dilimine intikal etmiyor onun suyu. Bunlar münferit. Tek tek olan şeyler. Buna riayet edilecek. Sonra sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz burada meyveyi şey yapıyor. Buna da ayetten işaret çıkarıyor, biliyor musun? Mesela İzavaka'da bir ayet var. Ne böyle istercüble ve fakiyetin cennetteki meyvelerden mimma etekayyerun, istediklerini seçerler, seçimlerine göre istediği meyveyi alırlar diyor. O ayetten de meyve türünde seçim hakkı olduğunu beyan ediyor. Ancak sen mübarek bir zatla falan yiyorsun. Efendim, ondan bereketlenmek, elinin dokunduğu şeyden bereketlenmek veyahut onun işte kaşığıyla yediğinin çorbaya karışması, şuraya veyahut da şuraya karışmasından teberrük denen bir şey var. Sahabe-i kiram bunu yapıyorlardı, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest suyundan kalan sularını bile ne yapıyorlardı? Alıp üzerlerine sürüyorlardı. Bu gibi teberrük kastıyla, bereketlenme kastıyla efendim artığını işte yerken veyahut da işte onun kaşığı her tarafa değsin de bereket olsun diye, bu başka bir şey. Yani bereketlenme kastıyla olana haram mekruh denmiyor, teberrük kastıyla. Ama sen bir sofradasın ve bu sofrada insanlar ne düşünür, ne eder, razı gelirler, gelmezler, bunu hesap ederek ne yapmak durumundasın? Önünden yemek durumundasın, başkalarına efendim, tenfir ettirecek, nefret ettirecek hareketleri yapmamak durumundasın. Bir de şimdi adam farz bilmiyor, vacip bilmiyor, sünnet bilmiyor, adam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, adam şeriatı inkar ediyor veyahut helal haram dümdüz gidiyor. Sen bu adama gelip de arkadaş beraber yiyeceğiz gel demenin doğru değil. Çünkü bu adam daha ona müsait değildir. Yani böyle eve gelen misafire bunu dayatayım derken veya gittiğiniz yerde tek tabaktan yiyeceğiz arkadaş gibi sünnet yapayım derken burada da ne yapmayın? Emri bil maruf yaparken daha büyük bir zarar açmaktan sakının. Çünkü sen buna sünnettir dersen, o da bu ne biçim sünnet derse, bu peygamber de ne biçim şeyler yapmış derse, adamı Allah peygambere hakaret ettirirsin. Bu da yani kazandığın bezendiğine değmez, zararın fazla olur. Bunu da anlatalım. Bu senin yani ehli sünnet, sünnete ittiba esas alan, razı geleceğini bildiğin adamlarla, nazın geçenlerle olur. Ama şu andaki toplumda efendim, insanları kötü konuşturacak, sünnete karşı konuşturacak, böyle sünnet olur mu dedirtecek şeyler uygun olmayabilir. Şimdi mesela yine ne sünnette ne buyuruyor? Parmaklarıyla yiyen elini yalamadan efendim lezzetini alamaz veya tokluk hissedemez. Kendi parmaklarını zaten önceden niye elini yıkattırıyor? Niye sünnet yıkamak? Ve bileğinden aşağı yıkattırıyor. Parmağın ucunu değil. İki elini birden yıkıyorsun. Ondan sonra diyor parmağından efendim ne yapsın? Parmaklarını yalasın. Bu ona tokluk hissi verir. Lezzet verir. Şu verir, bu verir. İlerisi de var. Bunun başka ilerisi var hadisin. Onu bir zaman eskiden demiştim. Şimdi bunu şu anda kendin amel edebilirsin. Ama şimdi insanlar böyle sana bakıyor bilmem ne. Bu ne biçim hacı, bu ne biçim hoca, bu Müslümanlar böyle pis bilmem ne. Böyle diyecek bir cahil bir toplumun içindeysen de bunu yapmazsın. Anladın? Sünneti terk etmiş olmazsın. Çünkü ne fitneyi savuşturmuş olursun. Kafamızı çalıştırarak hareket edelim. Çünkü öyle şeyler var, sahih hadisler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fiili tatbikatı var. Sahaben tatbikatı var. Ama bugün onu herkesin içinde yapmaya kalktığın zaman bunlar sahih hadis, mahi hadis dinlemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bile ne biçim işler yapmış derler. Yani bu Resulullah Efendimiz'e de bu şekilde bir hakaret eden de kafir olur. Bundan dolayı bir sünneti tatbik edeyim, ettireyim derken milleti de dinden, imandan çıkartmamak için. Yani şu hadis-i şerif buraya çok uygun düşüyor. Kellimun nâse alâ kadere ukûlî. İnsanlara akıllarının ölçüsü nispetinde konuşun. Şimdi Bu aynı zamanda ne demek oluyor? İnsanların yanında anlayacakları türden işler yapın. Ayet, hadis, nas, delil, helal, haram. Bunda taviz yok. Bunu güzel anlatırız. Ama böyle sünnet ve müstahap işlerinde amel etmeye çalışırız. Ama anlamayan insanların yanında da izah edemeyeceksek ve o kişinin diye Allah muhafaza kötü konuşturacaksak اَتُحِبُّونَ يُكَذَّبَ اللّٰهُ رَسُولُ Allah ve Resulü'nün inkar edilmesini mi istiyorsunuz? Biri kalkıp Allah ve Resulü ne biçim yapmış demesini mi istiyorsunuz diyor. Onun için diyor akıllarının almadığı şeylerle insanlara tavır takınmayın diyor. Bu da çok önemli bir hadis-i şeriftir. İyiliği emretmek. Emri bil maruf yapmak. Nehyal münker yapmak. Farz-ı kifaye. Münker bir olayı nehyediyorsun. Allah'ın şeriatını reddettiği bir şeyi reddedeceksin. Ama senin orada onu nehyetmen daha büyük bir münkere sebep olursa diyor. Şimdi öyle bir şey oluyor ki sen onu orada engelleyeyim veya şunu benim diyeceksin ama ertesinde ne gelecek? Allah muhafaza bir cinayet çıkacak. Veya orada millet birbirini öldürecek veya dövecek. Yani baktın ki ben burada bunu yaparım ama peşinden de burada olay çıkması kaçınılmaz. Burada daha büyük bir fesat çıkacak. O zaman sen orada Allah'ım sen razı değilsin, ben de razı değilim diyerekten sıvışman lazım geliyor. Anladın mı? Olayı deşmeven daha maslahatlı oluyor. İslamiyet devamlı en faydalı ne? En faydalıya bakar. Ve daha büyük zarara nispetle ehven-i şer tercih olunuyor. Niye ehven-i şer tercih olunuyor? Çünkü hayır yok ki. Öbürü daha şer. Öbürü daha şer olunca ehven-i şer tercih olunuyor. Müslüman çok akıllı olacak. Ama bu sünnetleri kendi aramızda anlayanlar arasında rıza gösterdiğini bildiklerimiz arasında tatbik edersek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerine nail oluruz. Vel emru bis sivat, misvağı emretmesi. Şimdi Şafiilere göre namazda vacip misvak. Bize göre sünnet müstahap. Ama tabii erak ağacından şimdi kullanılan misvaklar, zeytin ağacı biraz sert oluyor ama zeytin ağacı da benim misvağımdır. Kullandım buyuruyor. Bütün peygamberler benden önce zeytin ağacını kullandılar buyuruyor. Şimdi adam diyor ben diş fırçası yerim. Ya kardeşim sen yine diş macunu kullanıyorsan fırçası kullanırsan beni alakadar etmez. Yap onu. Ama bu misvak sünnetinin yerine geçmez. Çünkü burada 70 rekattan eftal oluyor. Misvakla aldığın abdest. Şimdi bazı hadislerde namazdan evvel misvak kullanmıştı. Hanefi'de kan çıkınca abdesti bozduğu için efendim Şafiiler rahat rahat onu yapıyor. Ama Hanefiler, işte ağzı, diş etleri kanayan, kanamayan kendini daha iyi bilir. Benimki kanamaz pek. Ben onu amel ediyorum. Şimdi bu 70 rekattan eftal oluyor. Ama abdestte misvak kullanırsan ne oluyor? O abdestle ne kadar namaz kıldıysan hepsi 70 rekattan eftal oluyor. Ama abdestte kullanmayıp da namazda kullanırsan o namaz 70 rekattan eftal oluyor. Bir daha namaza bir daha kullanma. Abdestinde o kolaylığı oluyor. Abdestte bir kullanıyorsun, o abdestle bütün kıldığına şamil oluyor. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril bana misvağı o kadar vasiyet etti ki hatta hiftu ala adrasit. Azut işlerimin bile kökü kazınacak diye korktum. O kadar misvak kullanıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yatmadan evvel son sünneti misvak der. Yataktan kalktı ilk sünneti misvak der. Devamlı misvak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü yani birisi ölümüne yaklaşırsa bile ona bile misvak kullandırın. Ruh çabuk çıkar, kolay çıkar, iman selametine vesile olur. İman selametine vesile olur. Ağızlarınız ela inne fakum turukul lil Kur'an fe tayyibu abisivak. Kur'an'a başlamadan bir zikir yapacağız zikre başlamadan ağızlarınız Kur'an yollarıdır. Misvakla onları tertemiz ediniz. Misvak kadar sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ma zale Cibril yusini bisivak. Cibril bana o kadar vasiyet etti. Misvak misvak farz edecek diye düşündüm diyor. Artık farz edecek herhalde. Yani hüküm farziyet hükmü gelecek. Ona bile düşündüm diyor. O kadar vasiyeti var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük vasiyetlerini vefatından evvel bile yine son vefat edecek. Daha konuşacak takatı bile kalmadı. Ayşe annemizin koynunda yine işte kardeşinin bir sahabeden bir zatın elinde misvak gördüğü evdeki mahremlerden birinin. Yani gözünü öyle bakıyor. Ayşe annemiz anladı. Yani isteyemiyor misvağı. Yeni taze misvak açılmamış. Onu mu istiyorsun dedi. Yine sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel son sünneti yine misvak oldu. Çünkü zikredeceksin ya Allah'a kavuşuyorsun hep ağzım temiz olsun. Hallal, işte kürdan. Kürdanı da hadis-i şerifte emrediyor. Yani emrediyor derken farz değil, vacip değil. Müstahap. Aleyküm bil hallal. Çünkü melekler diş aralarında kalan işte susam gibi, et gibi, yemek kırıntılarından ekmek bile giriyor. Diş aralarında kalanların kokusundan melekler çok eziyet duyuyor. O kadar eziyet duyuyor ki senin ağzında da görevli duruyorlar. Salavatını bekliyor, zikrini bekliyor. Sağında sondaki yazıcılar biraz daha uzakta duruyor. Ama dudaklarınla görevli melekler var. Bu ağız ve dudakta görevli melekler çok eziyet duyuyorlar. Onun için buyuruyor, kürdana da devam edin. Tabii ki onda dikkat etmek lazım. Diş etlerine zarar vermeyecek şekilde istimal etmek lazım. Çok kanatmak lazım değil. Bazı kere potluk oluyor, bir yerde bakıyorsun hakikaten kan birikiyor orada, seni rahatsız ediyor. Orada hafif teştiğin zaman hafif bir kan çıkıyor, nevazil denir ona. O da mesela beyin kanamasına mani oluyor, felce mani oluyor oralardan efendim. Bu da tabii misvan buna çok efendim yardımı oluyor. Kürdanın buna çok yardımı oluyor. Allah Allah. Kürdanın bile hadis-i şerifte olduğunu yazdık yani kitapta, tefsirde kaynağı var. Şimdi bu nasıl bir medeniyet ya? Her şeyi öğretmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir şey eksik etmemiş. Temizlik, hoş koku, ondan sonra misvan faziletlerini sayıyor. Ne kadar sayıyor? 40 tane haslet sayıyor. Misvan fazileti 40 madde sayıyor. En sonuncusu vefat ederken kelime-i şehadeti hatırlatır. Misvak kullanmak. En sonuncusu bu. Diyor Ali Yukari diyor burada. Ama diyor afyon çekersen diyor, sigara içersen diyor, aynısını söylüyor. Eklül afyon diyor ve şurbit duhan diyor. Duhan ne demek? Duhan duman demek. Şurb içmek demek. Şurbit duhan. Ben uydurmuyorum. Ali Yukari 400 sene evvelki alim. Bu şimdiki paket sigaralar belki yoktu ama artık onlar. Duman diyor işte ona. Sigara içersen. Bunlar da diyor bunun zıttınadır diyor. Bunlar da insana sıkıntı verirler. Ve ahirette diyor. Efendim, ölüme yakın, yani son nefeste kelime-i şehadeti Allah muhafaza unutturma tehlikesi yaşayabilirsin diyor. Allah'tan afiyet isteriz diyor. Onun için böyle ağız kokusunu artıran, meleklere eziyet veren şeyler, alışkanlıklarınız varsa Allah sizi halas eylesin. Amin. Amin. Allah size bir daha nasip etmesin. Amin. Amin. İçinize ikrah versin. Amin. Amin. Amin. Yani hep dua etmek lazım. Bu sigaradan uyuşturucu zaten Allah muhafaza belanın en büyüğü. Yani bak babasını rehin aldı dün çocuk. Evvelsi gün. Babasını rehin alıyor. Silahı tayıyor babasına. Uyuşturucu hepten büyük bir musibet. Allah onları da halas eylesin, hidayet eylesin, kurtarsın. Ama sigara tabii bütün milletin başına bela olmuş bir şey. Haram demiyoruz. Haram demiyoruz. Mekruh diyoruz. Ama son nefese kadar taalluku var ya. Son nefese kadar taalluku var. Onun için, çünkü meleklere eziyet verme meselesi. Buna çok dikkat etmek lazım. Ciğere, vücuda, sağlığa zarar. Küllün zarar. İnşallah bir duaya rastlarsınız da efendim Allah ikrah verir size. Yani bizim Süleyman Göktaş rahmetli öyle bembeyaz sakalı sapsarı olmuştu içmekten. Ya 80 küsur yaşına hala da dayanamazdı. Ondan sonra ya dedi birisi dedi bir ilaç tavsiye etti bana. Baktım dedi, ilaca başladım dedi. Sigaraya karşı soğukluk hissetmeye başladım. Anladım bırakabileceğim dedi Laz ya. Yani Laz derken oflu. Anladım bırakabileceğim, ilacı terk ettim dedi. Bırakabileceğim yani. Baktım ki bıraktırıyor yani. Nasıl bir ilaçtı işte o zaman ona tavsiye etmişler. Ya. Ya ilacı bıraktım. Nefis istemiyor işte. Nefis bazı şeylerde ısrarcı oluyor. İrade meselesi. Allah size kuvvetli, bana da. Düşkün olduğumuz haramlar varsa, mekruhlar varsa, Allah'ım onlara karşı bize nefret, kalbimize ikrahlık ilka eylesin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem. Çünkü korkmayın, kabul olur. Bazısı da amin demiyor, kabul olur diye korkuyor. O da var. Adam diyor ya, kabul olursa ben ne yapacağım diyor. Ne yapacaksın istemeyecek canında. İşte anlamıyor bak, cenneti nasıl anlayacak? Dünyada bile anlamıyor. Ben diyor bunu istemeden duramam diyor. Belki durursun. Nice insanlar eskiden içtikleri şeyleri şimdi gönderirsen kusacağım geliyor diyor. Demek ki bu oluyor. Ama o anda o adamın nefsini ona anlatamazsın. O adam diyor ki benim bunu istemediğimi düşünemiyorum diyor. Amine tepki verecek az daha. Çünkü onu şu andaki aklı öyle. Şu andaki. Kalpler Mevla'nın yedi kudretle tasarrufunda. Mevla kalbi bir çeviriyor, en istediği şeyden soğuyor. En soğuk olduğu şeyi seviyor. Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelirken diyor, müşrikken, ondan daha buğz ettiğim kimse yoktu. Yanından ayrılırken ondan daha sevdiğim kimse yok. Anamı babamı geçti diyor. Hidayet Allah'tan ya. Bir dua kabul olur, bir eşref saatine rastlarsın değil mi? Ve inkaul beracimi, parmakların aralarındaki mafsalları temizlemek. Çünkü onlar biliyorsunuz tarlada, bayırda, çayırda çalışıyorlar, hurma bahçeleri vesaire. Şimdi de dolu köylerde, kentlerde çalışanımız var. İşte onların bu nasır oluyor. Nasırlar oldu, bu parmakların aralarına da ne giriyor? Toprak giriyor, toz giriyor. Bunlar da çok, hele ayakta falan olursa, şeker hastaları için de çok o nasırlara bir şeyin girmesi. Çok tehlike ayak hususunda falan. Bunların temizlenmesi lazım zaten. Hem sağlık için, hem abdest için, gusül için. Gusle de mani olunursa bir şey girer orada. Efendim, eti kapatır. Altına su geçmezse gusle de mani olur. Abdestin farz olan yerindeyse abdeste mani olur. Onun için parmak aralarını, mafsalları iyice temizleyin buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da verravacibi. Ravacib, ondan sonra efendim, şuralar, şuraları iyice temizleyin. Sonra buralar, iki parmak araları, efendim, bunların hepsini tek tek, çünkü o çalışan, tozla, toprakla uğraşanlar için buralarında hakikaten kalma ihtimalleri, nasır olanların mutlaka iyice aklaması, temizlemesi lazım geliyor. Bizlerde şu anda pek öyle bir sorun yok. وَاِسْتِعْمَالُ خِسَالِ الْفِطْرَةِ Fıtrat hasletlerini kullanın buyuruyor. Mesela çocuğunuzu sünnet edin. El-hitan. Hem sağlık için, her bakımdan. Bu da tabii şu anda Türkiye'de farzdan ileri geçirilmiş. Farzdan ileri geçirilmiş. Mesela adam farz namazı kılmasa, bir namaz olsa hiç sorun olmuyor ama sünnetsiz dediğin zaman... Yani şimdi sünnetsizin arkasında namaz olur mu? He? Adam sünnetsiz, eklef yani. Olur yani bak. Ama şimdi bizim millet bilse ki imam sünnetsiz, kimse kılar mı? Kılmaz. Ama müftü kaderi inkar etse, amentüde kader yok, alın yazısı yok, Allah ne bilir dese, doçent ise, profesör ise, onu dinlerler mi? Onun arkasında kılarlar mı? Kılarlar. Halbuki o kaderi inkar eden, efendim, Allah ne bilir senin evleneceğini diyen, Adem Aleyhisselam babası var diyen, sünnetsizden aşağı mı? Ne aşağısı ya? Bunun adı üstünde sünnet zaten. Sünnetsiz. Öbürü ne oluyor? İmansız. Yani çok fark var değil mi? Ama gel bu millete, millette örf, örf ve anane, adet neyi geçti? İman şartını da geçti, İslam şartını da geçti. Bu nereden ileri geliyor? Cehalet alavesini rezaletten ileri geliyor. İnsan farzla, vaciple, sünnet, müstehap, edep, bak. Bir akaid, fıkıh ekber, fıkıh esrar. En büyük fıkıh, itikat. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Ama bizim milletimiz hala nerede boğuluyor? İtikata göre teferruatta boğuluyor. İtikata göre. Ama ben öbür teferruatın müstehabına bile de lüzumsuz anlamında teferruat, haşa demem. Ama iman nere, amel nere? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları tabii teşvik etmiş. Vel-istihdad. Mesela diyor ki sakallarını kesemiyorlar. Niye? Ustura yok, adam neyle sakalını kesecek? Mecbur koy vermişler diyor. Ya kardeşim sen ne cahil adamsın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim etek tıraşından bahsederken ne buyuruyor? Tıraş diyor. Halk diyor. Halk ancak bıçakla olan tabirdir. Kasır kısaltmak. Halk mesela koltuk altına ne diyor? Netful yıptı, yolmak diyor. İşte o ağdayla falan yolunacak. Çünkü neden? O tıraş olursa artar. Arttığı zaman da çok kokuyu artırır ve insanı çok rahatsız eder. Koltuk altında yolmak diyor. Etek tıraşında halk diyor. Halk ne demek? Halkul aneti ve netful yıptı. Yani kazımak diyor. O usturayla oluyor. Ustura vardı, nasıl yok? Bunları teşvik ediyor. Ve kassus şaribi. Bıyıkları kısaltmak. Bıyıklar uzun olmayacak. Dudak uçları açık olacak. Çorba yemek efendim tüylerine kalmayacak. Bıyığı uzun olanın duası kabul olmaz buyuruyor. Melekler ondan kaçar buyuruyor. Çünkü hele ki dudağı kapatırsa tamamen yani efendim eziyet veren ya temizliği de zor, onu bırak. Sünnet bu. Taklimul asfar, tırnakları kesmek. Bunlar hepsini talim etmiş, öğretmiş işte. Ondan sonra etek tıraşı, koltuk tıraşına 40 günü geçmeyecek. 40 günü geçerse aşırı mekruhluğu artıyor. 40 güne kadar işte bir buğday, arpa boyuna kadar müsaade edilse bile mümkün mertebe tabii. Efendim, her insanınki farklı oluyor. Bazı insan vitamin içiyor, bazı insan bir ilaç içiyor, bazısında erken çıkıyor, bazısında geç çıkıyor. Bunu insan kendi ayarlaması icap ediyor. Evel mezmazatü, ağza dolu dolu su vermek. Evel istinşak, buruna dolu dolu su çekmek. Ta burun kemiğin içine kadar, efendim, çok şifa, afiyet faydalı. Ve i'fâul lihiyeti, sakalı salmak. Hatta tıraşı haramdır. Bak şimdi, burada öbürlerine gelirken, mesela haramiyetten konuşmuyoruz. Ama sakalın tıraşında haramiyet diyebiliyoruz. Neden? Başka hadisten. Aşru minel fıtratı, 10 şey fıtrattandır. Allah kullarından bunu istiyor. Yarattığı fıtratta bunları yapmaları üzere onları halk eylemiş. Fıtrattandır diyor. Ama ve lakin, mesela sakal hakkında başka delil var. Halifül müşrikin, müşriklere muhalefet edin. Müşriklere benzemeyin. Bu Buhari'dir. Vefirulliha, sakallar bol bırakın. Ahvşevarim, bol derken o da bir tutamı geçmeyecek. Her taraftan bir tutamdan aşağı olursa ona da müsaade yok. Hazreti Ömer Efendimiz kendi keserdi yani milleti tutardı. Bir tutamı uzatanlara. Ama bir tutama kadar sünnettir. Bir tutamdan aşağısı da haramdan kurtarıyor, tıraştan kurtardığı için. Ama sünnet yerine gelmiş olmuyor. Dolayısıyla sakalı bir tutamdan aşağı olanla azıcık bir sakalı olanın sünnete, sünnet faziletini kaçırma bakımından farkı var mı? Yok. Haramı kurtarmak da nedir? Haramı kurtarmak, ustura vurmadığın anda, jilet vurmadığın anda haramdan kurtuluyor. En azından bir insan bir tutam sünneti yapamasa da haramdan kurtarsın. Haramdan kurtarsın, kökünü kazımasın. Yani çünkü herkes bir tutam yapamıyor. Velakin ekseriyeti şu anda ne bir tutam? Yani sakallılarında, tıraş etmeyenlerin de durumu ne? Bir tutam da yapmıyor. O zaman da ne yapıyor? Çenesinde bırakıyor. Bu da yani sakallı denmek bakımından öbürüne nispetle sakallı tediriyor kendini ama sünnet sevabına fazilet eremiyor. Çünkü hiçbir fıkıh alimi bir tutamdan aşağı olmasına müsaade etmiyor. Alaaddin Efendi babamız bütün fıkıhları aradım dedi. Dört mezhebin müftüsüydü. Lem yubihu fakihun. Bir tutamdan aşağısını hiçbir fıkıh alimi mubah saymadı diyor. Onun için sünnet isteyen tam bir tutam yapıyor. Ama haramdan kurtarayım bari diyen ustura vurmadığı anda işte bir numara mı diyorsunuz? Bir numara mesela işte bir numara gibi haramdan kurtarır mı? Kurtarır ama hep aynı yapıp hiç tıraş dibini hiç kazımıyorsa işte haramdan kurtarır hiç olmazsa o noktada çünkü bu müşriklere benzemeyin de ve diğer hadislerden dolayı çok rivayet var o noktada hüküm değişiyor. Dört mezhebin fıkhında da yahrum halkul lihiyetil racul erkeğin sakalını tıraş etmesi haramdır. Fıkıh ibaresi budur. Haramın karşılığı ne oluyor? Mesela misvak kullanmak sünnettir. Sünnettir. Kullanmamak haramdır diyebiliyor musun? Diyemez. Sarık sarmak sünnettir. 70 rekat naftarda sarmamak haramdır diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Ama sakalda sünnettir diyorsun ama esasen hüküm sünnet değil. Vaciptir. Amelen farzdır. İtikaden vaciptir. Neden? Neden? Çünkü tersinde bütün fıkıhçılar haram diyorsa tıraşına sünnetin terki hiçbir zaman haram olmaz. Demek ki haram olduğuna göre bu da vacip olduğuna delalet ediyor. Bu da bir fıkıh meselesidir. Bunu da bu arada beyan ediyorum. Saçı uzatanlar ne yapacaklar? Ortadan mefark uğraş, ortadan ayıracaklar. Yine müşriklere, kafirlere benzememek için ortadan sağa sola saçlarına bakım yapacaklar işte. Efendim temiz tutacaklar. Bütün bunları beyan ediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem fıtratallahi leti fatara nâsi aleyha. Allah bütün insanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği, getirdiği, bildirdiği sünnetleri, tabii farzlar, vacipler onlar haydi haydi. Sünnetleri yaşama yaşatma kabiliyeti üzere yaratmıştır. İnsan sünnete uyarsa aslında Allah'ın onun yaratılışına, hılkatine, fıtratına koyduğu o aslına rücu etmiş oluyor. Esasen sünnetten kopanlar, sünnetleri terk edenler, hatta sünnetleri bu zamanda olur mu diye yadırgayanlar, aslında kendi fıtratlarını bozduklarından, Allah'ın onların içine koyduğu, yaratırken içlerine işlettiği yaratılış kabiliyetini zarar verdiklerinden, halel getirdiklerinden sünnetlere karşı soğuk duruyorlar. Yoksa asli fıtratını bozmayan insan sünnetlere hiç asla itiraz etmez ve o sünnetleri, yani çocuğun annesini emmesi doğar doğmaz. Hangi mektepten öğrendi? Hangi öğretmenden öğrendi? Doğar doğmaz oradan süt geleceğini, efendim onu emmesi lazım geldiğini, yeni doğmuş kaç günlük canı yok, bir iki dakika sonra ne canı var da o ne, hangi kuvvetten onu çekeceğini kim öğretti, çektiriyor? O fıtrat işte. Allah onun yaratılışına onu koymuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri de Allah'ımız bize hangi fıtrat üzere yarattı? Sonra Habibini gönderiyor, aslında bize fıtratımızı öğretiyor, fıtratımızı hatırlatıyor. Bak sizi bu fıtrat üzere, kabiliyet üzere yarattım. Buna uyarsanız, tamam mı? Fabrika ayarlarını işletmiş olursunuz, dümdüz dünya ahiret saadete erersiniz. Buna uymazsanız fıtratınızı bozmuş olursunuz. Hem sağlığınız bozulur, hem huzurunuz bozulur, hem bereketiniz kaçar. Dünya ahiret mahrumiyet yaşarsınız. Onun için biz sünnetlere kayıtsız şartsız, şeksiz şüphesiz hiç itiraz etmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa haktır ve gerçektir. Hikmetini bilmesek de Allah'ın vahyinde çok büyük hikmetler vardır. Biz ona uymalıyız diyerek sünnetine ittiba etmemiz lazım. Ve bütün sünnetleri aramamız lazım. Allah Teala amele muvaffak eyle. Hoca efendiler hazırladılar işte 4000 maddede sünnet, müstehap, edep de dahil oluyor. Bazısı tedahül oluyor. Birbirinden seçemiyorsun. Aynı zamanda müstehap da oluyor. İnşallah o da önümüzdeki hafta çıkacak inşallah. 4000 maddede insanlar hoca efendiler bir emek ettiler ona. Bakacaklar, edecekler. Bu konuda sünnet neymiş, bu konuda müstehap neymiş, bu konuda edep neymiş. Her meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneklik etti bize. Dersin başında okuduğum ayetinde ne buyurdu? Estağfirullah. Fakat kâne lekum fî rasûlillâh üsvetül hasene. Allah'ın peygamberinde sizin için çok güzel bir numune-i imtisal var. Örnek mi istiyorsunuz? Ondan örnek alın. Ya beş para, ciğeri beş para etmeyen adamlar niye örnek alıyorsunuz? Niye önder tutuyorsunuz? Niye peşine gidiyorsunuz? Sünnete uyarsa tamam, sıkıntı yok. Ama Allah'ın Kur'an'la, sünnet, Habibi'nin sünnetine uymayan adamlardan efendim rehber olur mu? Delil olur mu? Önder olur mu? Olmaz kardeşim, olmaz. Sizi helaka götürür. Çünkü o zaman ne oluyorsun? Ya Resulullah'a uyacaksın ya buraya uyacaksın. Ama Resulullah'a uysaydı sallallahu aleyhi ve sellem, biz Efendi'ye uyarız. Çünkü o Resulullah'a ittiba etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. O Ali Haydar Efendi'ye uymuş. Çünkü o Resulullah'a ittiba etti. Öyle mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittiba etmeyenden ne dinde önderlik yapacak adam gelir, ne dünyada, ne ahirette peşine gidilecek adam olamaz. Kusrana uğratır, helaka götürür ya. Allah bize Celle Celaluhu fazl-ı keremiyle dünyada ahirette karşımıza hayırlı sahipler çıkarsın da. Amin. Kur'an'ına hakkıyla iman eden, ittiba eden, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet seniyyesine hakkıyla ittiba eden, maddi manevi her sahada önderler, liderler, ölene kadar ve zürriyetlerimize de çoluk çocuğumuza da baki edecek şekilde Allah'ım bizi kendi yoluna, sevgilisinin sünnetine uyduracakları başımıza ihsan eylesin. Amin. Amin. Hep öyle kişilerle bizim karşılaşmamızı nasip eylesin. Amin. Bizi onlara tabi eylesin. Amin. Habibine tabi olmayanlara tabi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Dinde de dünyada da ahirette de peşlerine gidip helak olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed'in. Ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Mevlid ayıdır diye lale gül çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şurada mübarek başı. Bu mübarek başının şeyi bereket olur inşallah. Yerlere mellere atmayın. Bu da size güzelce çerçevede yaptırabilirsiniz. Güzel baskısı çünkü kapak ya, kapak iyi basılıyor çünkü. Öbür resme benzemiyor. Efendim mübarek kabri şerifini koyduklar. Şimdi burada benim yazım var. Bu yazıya da emek ettim. Hazırladım. Siz de okursunuz inşallah. Vehhabilere bile rahmet okutturan bazı ilahiyatçılar. Resulullah Efendimiz için Seyyidina denmez. Efendimiz denmez diyenler var. Seyyidina ne demek? Efendimiz. Şimdi bu Seyyidina denir mi, denmez mi? Biz diyoruz da, bunun delilleri nelerdir? Ondan sonra Mevlana. Mevlana ne demek? Taktılar kafayı ya. Mevlana denmez, işte ente Mevlana, Allah'a denir, şirktir, miktir, bilmem ne. Bunlara cevap mahiyetinde yazı yazdım. İnşallah bu sayıda, sayfa 4'te bunu okursunuz. Kaynaklarıyla beraber ilminiz genişler, kültürünüz artar. Bayağı bir konulara vakıf olursunuz. Böyle ortadan atan tutan olduğu zaman ne konuşuyorsun diyecek bir ilminiz olur. Bu konuda size yazıyoruz. Rasul Hocam yazmış, Ülül Emir kimdir? Ülül Emre mutlaka itaat gerekir mi? Bu Ülül Emir meselesi de ilmi bir mesele. Rasul Hoca bunu yazmış. Sayfa 14'te bakarsınız. İhsan Çen Ocak, Hoca Efendi ne yazmış? Kadın, cami, cemaat, özgürlük. Bu konuların İslam'daki yerini yazmış. Çok önemlidir, 58. sayfada okursunuz. Günümüz toplumu ve kadınları camiye gönderme kampanyasına karşı Ömer Faruk Korkmaz Hoca sayfa 28'de bir yazı kaleme almış. Benim vaktim yok. Yani okuyamadım. Şu anda yeni çıktı, okuyamadım. Ama hoca efendiler fıkıhçı alimlerdir. Buradakilerin hepsi fıkıhçı alimlerdir. Bunların fetvasıyla amel edilir. Zaten fetvasıyla amel edilmeyecek adamın bizim dergide işi yok. Yazısı olmaz. Kadınların saçlarını boyamaları ve kaş aldırmalarıyla ilgili hükümler. İsmaila Fıkıh Heyeti Başkanı Hüsamettin Vanlı Hoca arkadaşları yazmış. Bu da önemli bir fıkıh meselesidir. İnsanlar merak eder. Bunu da okuyabilirsiniz. İnşallah Rahman. Meryem annemize çift cinsiyetli iftirası atan. E şimdi hepimiz Müslümanız. Hepimiz Müslümanız da hiçbir Müslüman da çift cinsiyetli Meryem validemize dedi mi? 72 fırkadan diyen var mı? E şimdi hepimiz Müslümanız. Mezhebe ne lüzum var? Ne 72'si ya? Meryem validemize çift cinsiyetli dersen 72 de kabul etmez. 70 Yahudi Hristiyan da kabul etmez. Kabul etmez ya. Vatikan'a git kabul etmez. Ne çift cinsiyeti yer ya? Onun için yani Müslümanız diyerek olmuyorsun Müslüman yani. Aşağı çift cinsiyetli haşa ne büyük iftira kaldı bu adamın üzerine şimdi Meryem validemize bunu dedi. Buna Volkan Tuzcu hocamız güzel bir izah ilmi, zaten kendi profesör, doktor güzel bir cevap yazmış. Onun da tabii kendi vicdesinden, açısından cevapları farklı olabilir. Onu da okumakta faydalar olabilir. Allah Teala okuyup istifade etmek nasip eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alem ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme nâselüke el cenneh ne'udü bike minen nâr. Allahümme nâselüke rıdâke vel cenneh ve ne'udü bike min sehadike vel nâr. Allahümme nâselüke el cenneh ve mâ qarrab eyleyâ min kavline ve amel. Ne'udü bike minen nâr ve mâ qarrab eyleyâ min kavline ve amel. Allahümme nâselüke min khayr mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve na'udu bike min şerri ma sta'azeke minhu nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an ve aleykel belâğu la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme nâselüke minel hayri kulli âcilî ve âcilî ma alimnâ minhu ve ma lem na'lem. Ve na'udu bike mineş şerri kulli âcilî ve âcilî ma alimnâ minhu ve ma lem na'lem. Allahümme mâ kadayte lenâ min kadâ fece'al âkıbetehu reşedâ. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه اللهم آمين يا رب العالمين جماعتlerimizden vefat eden meyit ve meytelerden Ayşe, Adalet, Hatice, Saadet, Beyaz, Şükran, Nezet, Şaban, Kerem, Fatih, Taner, Salahattin, Alaaddin, Mustafa, Osman, Yusuf, Süleyman, Hüseyin, Müslüm, Mehmet, Abdülhamit, Sabri, Öztekin, Yılmaz, Bilal, sen bunların nerede yattıklarını, ne halde olduklarını biliyorsun ya Rabbi. Bunların kabirlerinden nurlar idhal eyle. Azapları var ise defura fizale eyle. Seyyiatları mahveyle hasenata tebdil eyle. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celaluke ya Rabbel alemin. Ba'del kabulü minna. Ruhlarını hediye eyledik. Vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Bizlere de son nefeste iman-ı kâmil, hüsnü hatimeyle, çene kapamak müessere eyle. Cemaatlerimizi daim eyle, sohbetlerimizi kaim eyle. Manileri izale eyle, yardımcıları ziyade eyle. Her bir ellerimizi, hayır muratlarımızı ihsan eyle. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Sünen-i Mustafa Biyye'nin sallallahu aleyhi ve sellem tümünü, tümüne ittiba cemlemizi muvaffak eyle. Bidai gayr-ı marziyeden, içtinab edenlerden eyle. Onlardan olmayı nasip eyle. Dine sonradan sokulan inançlardan, fikirlerden, ahlaktan cümlemizi çoluk çocuğumuzda şerlerinden muhafaza eyle. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahibi. Selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ve alihi ve sahibi ve şahit. Efendi babamız Kâsav ile Resmet Garibullah ben imam, Rabbân imam masum, Şah Nakşibend alemine attarım. Şeyhülislam İsmail Efendi ve memma'u, Fatih Sultan'ı olsun. Cemil Selahattin'i Ali Osman ve ilâhu. Velâru Halid-i Müzeyde Bey Eyyub el Ansari'i velâhu. Ebu Şeybirtel Kudri'i velâhu. Cemil Ashab-ı Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem ve hususan el-medfunun fî civârina khas. Envâtil Müslümin el-hâdirîn el-Fâtiha.